صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ کیا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا تحریر کردہ بہت ہی پیارا کلام, اور اس کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کلام مدینہ پاک میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل, بے شمار برکت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. ہم نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے, ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے اللہ اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ انزل شاننا پاری بے نظر کرم بدکار ہے یا حبیب اللہ پالنا التجا یا سید الابرار ہے

کو مجھے دارا اے دشمنان اہل بیت تم کو دسو تم کو مجھے دارا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر کے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر کے ظاہر پھر شان ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں ٹھہرے مدح خانے اہل بیت اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کہہ گئے اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کہہ گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت زخم خانے کو تو نے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمن اہل بیت اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ گئے بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت سونا بیچ کر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سونا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخ بے اہل بیت پاک سے گستاخ بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت بے ادب گستاخ کر کے سنا بے ادب گستاخ کے تو سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوانے اہل بیت تم کو مجھے دار کا اے دشمنان اہل بیت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, ہو سکے تو مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. یا شہید کربلا کریا ہے یا شہید کربلا کریا ہے یا شہید کربلا کریا ہے یا شہید کربلا یاد ہے یا شہید کربلا یاد ہے بی فاطمہ کریا ہے جان بی فاطمہ کریا ہے کریا ہے جان بی فاطمہ کریا ہے جان بی فاطمہ پر یاد ہے علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے شبیہ مصطفیٰ پر یاد ہے روا پر یاد ہے میرے حاجت روا پر یاد ہے یا شہید کربلا پر یاد ہے جان بی فاطمہ پر یاد ہے یاد ہے میں نکما ہوں نکمے میں کون بھا کون ہے تیرے سوا یاد ہے نا تو شیطان کی پکڑ میں آ گیا بڑے چلا یاد ہے سوریا بڑے چلا یاد ہے یا شہید کربلا یاد ہے جانے بھی یاد ہے جانی میں ساتھیوں پر پرسیاں بڑھ رہی ہے سیدار یاد ہے بے وفا دنیا پت پت دور ہو کو وفا یاد ہے بہرے سے نب بے حیائی کا بہرے سے نب بے حیائی کا یاد ہے چھا گئی دل پل پل خزارے بے بہار جا کریا یاد ہے خوب سادہ اے خوب سادہ خوب سادہ اے خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے آفتوں پل پل آفتے ہیں المدد بڑے مشکل کشا فریاد ہے بڑے مشکل کشا یاد ہے بڑے مشکل کشا فریاد ہے سنتوں کی ہر طرف آئے بہار میرے بوس کا فریاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے مت کا جذبہ دیجئے خدمت کا جذبہ دیجئے لانا جان کا فریاد ہے صدقہ لانا جان کا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جان بی بی الیا حسین باوا کریا اور کاش ہو جا مدینے میں شہید کاش ہو جا مدینے میں شہید جگا فریاد ہے کربلا کی حاضری ہو وقفہ دیدہ جگا فریاد ہے مجھ کو دیوان مدینے کا بنا نور چشمے مصطفیٰ فریاد ہے علی اصغر کا صدقہ سرورا پہ کرے جو دو صفا فریاد ہے کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب خوابی دا جگا فریاد ہے مفنی سو لاچار و خستہ حال ہوں مفزن جو دو عطا فریاد ہے امت نانا کی بہنوں کو بنا Yeah. فاطمہ کر یاد ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے تمہارا کروں میں تیرے نام پر سب تمہارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر اتارا کروں میں تیرے سر سے سجدے اتارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا ہے رسی سہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارا کروں میں دلوں جان ان پر نثارا کروں میں سبحان اللہ جل جلالہ شہید کربلا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمد لله آج 1432 سنة هجري کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے, جمعہ رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع میں ہم شریک ہیں, اگرچہ وہ دعا اور صلاۃ والسلام اور عشاء کی نماز ہو چکی ہے لیکن اجتماع تو ہمارا ساری رات ہوتا ہے. تو اس اجتماع کے اب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں, آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو نگاہ نیچی کیے, توجہ سے نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی, ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے. توجہ بٹنے والا کوئی کام, کوئی انداز, کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے, کیونکہ نیت دل کے ابھار کو اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں. خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی, ثواب بھی نہیں ملے گا. تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا. اچھا, اب یہ نیت بھی اس کے حق میں درست قرار پائے گی جس کی واقعی نیت ہو کہ چاہے 12 بج جائے پاکستان میں, چاہے 12 بج جائے مدینے میں, میں نے مدنی مذاکرہ پورا سننا ہی سننا ہے. جس نے یہ طے کیا ہو تو یہ اس کی نیت, اس کے لیے نیت تھی. میں نے پہلے عرض کیا حسب حال نیت کریں, جیسے آپ کی مطلب ہے کہ ترکیب ہے, آخر تک رکنے کی ترکیب ہے, نیت ہے. اب بالفرض اس میں کوئی اچانک جانا پڑ گیا, پیشاب زور کا لگ گیا جیسے لگ جاتا ہے آدمی کو, تو اس طرح کوئی مجبوری آ گئی, گھر سے بلاوا آ گیا, کوئی تکلیف شروع ہو گئی اور جانا ہی پڑا, تو یا پھر پہلے سے بھرپور نیت تھی کہ میں نے بیٹھنا ہے آخر تک, پھر اچانک بس وہ موڈ بدل گیا کہ نہیں یار اب چلتے ہیں, تب بھی اس نیت کا ثواب ملے گا. تو نیت کرتے وقت ذہن یہ تھا کہ میں آخر تک بیٹھوں گا, تو اس لیے ہر نیت حسب حال کیجئے. جہاں نہیں آپ کی نیت نہیں بندی کہ میں نے ایک گھنٹے کے بعد چلا ہی جانا ہے تو پھر اس پہ انشاءاللہ کہنے کی حاجت نہیں ہے. مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کروں گا. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ آپ کا بیٹھنے کا ارادہ ہے الحمدللہ. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلا میں دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسرے کو اشارے کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو بہت انشاءاللہ تھوڑا دیکھا تو یہ آپ کی شاید نیتیں ہیں نہیں. آپ کو انگلیوں سے کھیلنا بھی ہے, ٹیک بھی لگانا ہے, دھاگے بھی نوچنے, تو یہ دریاں آپ کی نہیں ہیں. اس کے نوچیں گے تو سارے اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا, ذاتی دری کا دوسرا ہوگا. یہ مسجد کی دری ہے اور ہو سکتا ہے کسی نے وقف کی ہو نمازیوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ اس کے تو دھاگے نوچنے کی, تو گھر کے بھی نوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی چیز کو بھی جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی. کو ایک آدھ دھاگا نوچ لینے سے اس چیز کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچ جاتا, لیکن بہرحال ایسا نہ کیے جائے, دھاگے نہ نوچے جائیں. وہ دھاگوں سے تو یہ دری بنی ہے, ایک ایک سب نوچتے جائیں گے, وہ بھی گھر کی دریا. یہاں کی تو دھاگے کو کھینچنا بھی ہے, نوچنا تو بات کی بات ہے, کھینچنے سے بھی وہ دری کو نقصان پہنچتا ہے. تو یار کچھ نیتیں کر لو نا, جو میں نے ابھی پردے میں پردہ کر لو, ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بچ جاؤ, ٹیک لگا کر بیٹھو گے تو غافل ہو جاؤ گے, خطرہ ہے, گھٹنے میں سر رکھو گے تو نیند چڑھے گی, نیند چڑھی اور گھٹنے میں سر رکھا تو بالکل ہی پھر کام سے گئے. باتیں تو باتیں کرنا اور یہ سب ویسے شرن بھی اس میں ممانعتیں موجود ہیں, جو میں اس میں ابھی جو نیتیں کروائی نا میں نے آپ کو, یہ سب یکسوئی کی متقاضی ہیں جو میں نے باتیں, تو یکسوئی اس میں ضروری ہے جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائیں اس وقت. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سزا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موبائل فون آف کر دوں گا, وائبریشن پر بھی نہیں رکھوں گا, نہ میسج کسی کو کروں گا, نہ میسج دوں گا, نہ فون اٹینڈ کروں گا, نہ فون کروں گا. اور اس کا اہتمام انشاءاللہ مسجد میں خصوصاً یا چوک اجتماع, درس وغیرہ جو بھی اس طرح کے مواقع ہوں گے اس میں اس طرح کے اہتمام کیا کروں گا, فون بند رکھا دوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. یہ تو تھی ہم سب کے لیے نیت ہے, اس میں بعض میرے لیے بھی. اچھا اب مزید اپنے لیے نیتیں کرتا, اس میں بعض آپ کے بھی کام آتی رہیں گی. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں معلوم, اور اگر نیت ہوئی بعد میں بتانے کی تحقیق کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ انشاءاللہ معلومات کر کے بتاؤں گا, کیونکہ یہ نیت نہ ہو بتانے کی بعد میں تو پھر یہ کہنا کہ بعد میں بتاؤں گا, کتاب دیکھ کر بتاؤں گا, یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. اگر نیت نہیں ہے بتانے کی اور نیت ہے بتانے کی اور بھول گیا یا کسی وجہ سے نہ بتا سکا تو وہ ذرا گناہگار نہیں ہے. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا, میں اس غلطی کو دور کر دوں گا. غلط مسئلہ نکل گیا تو انشاءاللہ وہ صحیح مسئلہ بتا دوں گا اگر کسی نے میری اصلاح کر دی تو, یا کم از کم وہ غلط مسئلہ واپس لے لوں گا کہ بھائی یہ مسئلہ ابھی اطمینان نہیں ہے, اس کو ابھی کنفرم نہ سمجھے, تو یہ بھی ایک ازالے کی صورت بن جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ اب معلوم نہیں ہے جواب تو جواب دینا واجب ہے بھی نہیں. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا, پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا, اور اس میں حکم یہ ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کروں گا, وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, سوال کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. ہمارے نگران شورا نے آج اپنے بیان میں بڑی کوشش کی کہ سامعین کی حاضرین کی نگاہیں نیچی رہیں, لیکن بیچاروں میں مدنی چینل کو دیکھ رہا تھا, اکے دکے کی نظر نیچی تھی, باقی سب وہ آنکھیں پھاڑ کے اوپر ہی نظر لگی ہوئی تھی. یار کوئی بولے تو اس کی لاج رکھ لیا کرو, جیسے ابھی میں نے بولا کہ نگاہیں نیچی تو آپ کو کم از کم اس وقت تو نگاہ نیچی کر ہی لینی چاہیے نا, کسی کا دل تو خوش ہو جائے اگر وہ دیکھ لے تو, کچی نہ ہو جائے اس کا اپنا کچی ہو گئی تو ایسا نہ کیا کرو یار, بلکہ یہ کہ ایسی ترکیب کرو کہ اب نگاہیں نیچی ہوں تو ایسی ہو کہ پھر اٹھے ہی نہیں, یعنی بار بار بلا حاجت نہ اٹھے. اور اس میں کیا نقصان آتے ہیں اس کا بار بار بیان ہوتا رہتا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کا کیا نقصان ہی بھی ہوتا رہتا ہے. حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت تو خیر اجازت نہیں ہے, جب قرآن حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہوں شرم ہی اس کی اجازت نہیں ہے, البتہ ویسے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے نقصانات بہت ہیں, امر پر نظر پڑی پھر خدا نہ خاطر دل بہکا پھر بھی نظر نہ ہٹی, عورت پر نظر پڑی ایسی کسی کے گھٹنے کھلے اس پر نظر پڑی, رانیں کھلی اس پر نظر پڑی, ادھر ادھر دیکھنے سے اسکوٹر پر کوئی جا رہا ہے پیچھے بیٹھی ہے چٹیاں اس کی لہرا رہی ہوتی ہے, تو یاد رکھیے غیر عورت کے بال جو لٹک رہے ہیں اس کو دیکھنا بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. اب ادھر تو کوئی خیر کہ اس کو معاذ اللہ مایوس سمجھتے نہیں, اب ٹھیک ہے انہوں نے حیا کی چادر اتار دی کچھ عورتوں نے یا کثیر عورتوں نے, ہم اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈالے رہے ہیں, یہی ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ان ساری لاکھوں کروڑوں عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکتے, کوشش اپنی جاری ہے لیکن کامیابی اتنی نہیں ہے, سمجھدار ہے آپ کہ وہ ہر طرف بے پردگی ہے. تو اب یہ کہ یہ برقع نہیں پہنتی, ہم اپنی آنکھوں کو ہی برقع پہنا دیں, کیونکہ ہم وہ ان جیسا برقع پہنے تو پھر گناہ گار ہوں گے, یہ عورت کی مشابہت ہو جائے گی, تو کم از کم آنکھوں کو برقع ہی ایک معورتن جدید مہور اکیلے یا جو بھی اکیلے میرا کہ اپنے آنکھوں کو پردہ دے دیں, اپنا اپنی آنکھیں آنکھیں اگر نیچی رہنے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہے نا, اوپر گھورنے کی, ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, ادھر تاکنا اس کو تاکنا, جب بھی بات کری تو سیدھی نگاہ جو اگلے کے چہرے کو گھور رہی ہے, یہ عادتیں رہی تو بہت مشکل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت پڑے. یار اگلے کے چہرے کو دیکھے بھی اگر بات اگر کرنے پر ہم قدرت حاصل نہیں پاتے, اپنی کوشش نہیں کرتے, سیریس نہیں لیتے, تو غیر عورتوں سے باتوں کا موقع آئے گا تب بھی یہی حالت رہے گی شاید, کہ وہ چہرے پر نظر اس کے پڑتی رہے گی, پھر خالی چہرہ نہیں دکھے گا اور بہت کچھ دکھے گا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہدایہ شریف میں کہ کسی عورت نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کے محاسن کو دیکھنا, دیکھنے والے کے آنکھوں میں وہ قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ذرا دھول اڑتی ہے ہوا سے تو اگر کوئی ذرہ پڑ جائے آنکھوں میں تو کیسا پریشان کرتا ہے, اور اگر مرچ کا ذرہ تو تگنی کا ناچ رچا دیتا ہے. دھوئیں سے پیاز کٹ رہی ہے تو آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی, سیسا پگھلا ہوا کیسے برداشت کریں گے. تو اس طرح کے مواقع پر ان عزامات پر بھی اگر توجہ جائے نا کہ یار میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا, معمولی دھول کا ذرہ جو سیسے کا پگھلا ہوا تو ذرا یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ تو کافر ہو جائے گا, مسلمان ہی نہیں رہے گا, کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا آسان سمجھتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نہیں, جیسے بعض جاہل لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ہیں تو مسلمان نا, جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے, بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا, تو چلو گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں چلو جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا یار. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں, وہ تھوڑا بہت نہیں ہوگا, وہ بھی ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے. ایک نماز جو قضا کر دے, ایک نماز جو ترک کر دے نا, تو میرے آقا اعلی حضرت فتح رضویہ میں فرمایا کہ ہزاروں سال کے عذاب کا حقدار ہے وہ, تو اس لیے وہ آسان نہیں ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کر لوں گا تو اس مسلمان نہیں ہے. اب کہ چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں, تو اگر اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے تو وہ تو پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں, کہ عذاب کو اس نے اللہ کے ہلکا جانا کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لوں گا, معاذ اللہ. تو اب وہ تھوڑا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے تھوڑا, کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا تھی کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی تو عذاب نہ دینا, ناراضی نہ ہونا ہم سے. یہ کیا مطلب بات ہوئی بے وقوفی, کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کر لوں تو, اور اپنی حماقت پر مہر لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, گیا کام سے, نکاح بھی ٹوٹا, سب کچھ گیا. یہ عام ہے یہ جملے اس طرح کے بولتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہے نا, ٹھیک ہے آزادی تو ملی جائے گی, جاننا تو نکلیں گے تو صحیح نا. نعوذ باللہ من ذلک, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. بلکہ بابا بے باکی کا یہ عالم ہے کہ جیسے نظریں نیچی کرنے کے حوالے سے وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا, کہ وہ نظروں کے حوالے سے کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر, مطلب پہلی نظر معاف ہے اگر اٹھے تو پھیر لو, تو اتنے بے باک ہیں, یہ کان سے سنی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں, یا پہلی نظر ہے نا, پہلی نظر معاف ہے نا, کیا مسئلہ ہے یار. معاذ اللہ, تو پہلی نظر کو اگر قصدن پہلی ڈالی نا تب بھی معاف نہیں ہے. پہلی نظر معاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اختیار پڑ گئی, ارادہ نہیں تھا اور ہم آگاہ پڑ گئی, جیسا بازار میں نکلے تو پڑ جاتی ہے, بچ نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. تو اب بہرحال بازار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی تو وہ اس صورت میں معاف ہے کہ اس کو پھیر لے. اب نظر پڑی یعنی ٹارگیٹ پہ پہنچی, اب اس نے وہاں تھوڑا توقف کیا, رکا اس کو دیکھنے کے لیے, اب یہ گناہ اس کا شروع ہو گیا. نظر پڑتے ہی اس کو فوراً پھیر لے تو بچت ہے, جان بوجھ کر اگر وہ تھوڑا بھی دیکھے گا نا تو پھنسے گا. یہ تو بالکل بہت سخت بات ہے, بلکہ کوئی بڑی نہیں ہے, جاہل لوگوں میں یہ یوں تھوڑا بہت جاہل لوگوں میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یار پہلی نظر معاف ہے, تو ایک نظر ایسی بھر کے ڈال دو کہ بس وہ دیکھے ہی جاؤ, ہے نا, بولتے نا اس طرح جاہلوں میں ہے بابا, اللہ بے باک ہیں بے باک. توبہ توبہ یار, یہ تو قصد ارادتن اگر پہلی نظر ڈالے گا تو یہ معاف نہیں ہے نا. یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس پر یہ اتنی مطلب ڈٹھائی کرتا ہے یہ کہ یہ اسی بات کبھی بھی اکیلا نہیں کرتا. جب اس کے اندر چار دوست ہوں گے کوئی اس کو بل فرض کوئی نیکی کی دعوت دے کر سمجھائے گا نا تو اس یہ اس کو مولانا کو یا نیکی کی دعوت دینے کو یہ جواب دے گا. اور اس کے ساتھ جو تین دوست کھڑے ہوں گے نا وہ بانچے کھول کھول کر ہنس رہے ہوں گے. یہ حال ہے بابا اس کوئی مطلب بھاشا نہیں سمجھتی کہوں گے. اللہ باق ہدایت پر انشاءاللہ مدنی چینل ان کے گھروں میں جا کر ان کو سدھارے گا انشاءاللہ. اچھا ایک نیت تو یہ رہ گئی تھی قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان آپ نے ابھی نیتیں کروائیں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے ایک شعور اسلامی بھائیوں میں بیدار ہو چکا ہے نیتوں کے حوالے سے. اب اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. اب یہ نیت جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے تو وہ اعلی حضرت نے لکھا کہ علم نیت ہو, اور ایک جگہ فرمایا کہ علم نیت بہت عظیم اور وسیع واسع علم ہے. تو پہلے کے دور میں قوت القلوب میں پڑھا تھا کہ پہلے کہ یہ قوت القلوب ہی کا یاد پڑتا ہے جو حضرت علامہ سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اولین تصوف کی کتب میں سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی قوت القلوب سے استفادہ کیا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت نے سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فضائل میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں. اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور میں, اب اس دور میں تھا یا پہلے کے دور کا لکھا یہ کچھ سمجھ یاد سے جا رہا ہے میری, کہ وہ باقاعدہ علم نیت بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا, باب ہوتا تھا. جو علم حاصل کرتے تھے نا ان کو باقاعدہ علم نیت کا باب بھی پڑھایا جاتا تھا, علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ بنیادی علوم میں سے. اور افسوس کہ اب میں کیا کہوں, بڑے بڑوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حیرت کی بات ہے, بولتے ہیں کہ جو اہل علم ہے ان کو تو پتا ہوتا ہی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث, نہ صرف بخاری شریف کی اور کئی کتب احادیث کا آغاز اسی حدیث سے ہوا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر بھی توجہ نہیں ہے. بڑی بڑی شروحات علماء اس کی لکھ کر گئے ہیں لیکن اب نیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. میں نیتیں کرواتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہتوں کو بوریت ہوتی ہے. بعد میں یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں, ہم چلیں گے ابھی تو یار وہ ابھی تو وہ اجتماع ختم ہوا, سوال ہوگا اعلان ہوگا, باقی سوال ہوگا اعلان ذرا جذباتی ہو گیا ہم سے, غلط فہمی کی وجہ سے ہم سمجھے کہ سوال ہوگا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اجتماع کا وقت تقریباً ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا دوران ہی ہے مغرب سے وہ اختتام صلاۃ والسلام تک. لیکن وہ آج کل چونکہ سردیاں ہیں مغرب بہت جلدی ہوتی ہے تو اس لیے سائیں بھائی تھوڑے وہ ڈیلے پڑ جاتے ہیں, وہ جانے دو. میں ان کی لگام کھینچتا رہتا ہوں کہ ابھی سے عادت ڈالو تاکہ گرمیوں میں جب عشاء کی جماعت سوا نو اور ساڑھے نو بجے پہنچے گی نا تب تم کو آسانی رہی, تو بےچارے بھول جاتے ہیں. یا وارل نے اب اس موسم میں یہ تاخیر نہیں ہے جو ہمارا اجتماع اگر ڈیڑھ کے بجائے دو گھنٹے میں ختم ہوتا ہے, لیکن ابھی سے ڈیڑھ گھنٹے کی عادت رکھیں تو آگے چل گئے. یہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت ساروں کو لے آئے گا ہماری بس, ورنہ وہ ایک طبقہ جو ہے یہ جمعہ ویسے چھٹی نہیں ہوتی, اب سارے لوگ ساری رات رکتے نہیں ہیں. تو وہ طبقہ جن کو صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے, کسی کی سات بجے ڈیوٹی, کسی کی آٹھ بجے ڈیوٹی, وہ اس طرح کا طبقہ جو ہے نا وہ پھر اجتماع سے کترائے گا. اب یہ تھوڑی کہ فضائل مدینہ کے باہر رہتے ہیں یا وہ اجتماع کا جہاں بھی ہماری ہے وہاں باہر رہتے ہیں اور اندر مسجد میں داخل ہو گئے, ایسا نہیں. سارے بےچارے دور دور سے آتے ہیں, بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, تو اس لیے پھر ایسے لوگ آنے سے بےچارے محروم رہ جاتے ہیں. تو جو نہیں آتے ان کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھی آنے دو, ایک گھنٹے کے لیے بھی لاؤ ان کو, آدھے گھنٹے کے لیے بھی کسی طرح بھی ان کو راضی کر کے لاؤ. آج یہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے گا انشاءاللہ, اس کو لطف آئے گا تو دوسرے دن دوسری بار یہ پورا دے گا گھنٹہ, پھر انشاءاللہ پورا اجتماع اٹینڈ کرے گا. اور چاہے وہ اجتماع ہو, چاہے درس ہو, چاہے چوک درس ہو, چاہے مدرسۃ المدینہ ہو, چاہے جامعۃ المدینہ ہو, چاہے جیل خانوں کے, چاہے تعلیمی اداروں کے ہمارے مدنی کام ہو, ان سب کا رخ ایک ہی ہے, وہ ہے مدنی قافلہ. ساری مجالس, سارے شعبہ جات یوں سمجھو کہ مدنی قافلوں کے لیے کام کر رہے ہیں, کہ ہمیں ہر جگہ سے مدنی قافلے سفر کروانے, اس لیے کہ ہم نے اپنا جو وہ مقصد بنایا نا, میرا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلہ بالکل لازمی, اس کے بغیر آپ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے. کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہیں ہی, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, تقریریں, جلسے, جو بھی ہو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی سب ہو رہے ہیں, لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی, کتنے بے نمازی بن گئے, نمازی ہو گئے, کتنے بے نمازی نمازی بن گئے, کتنی مسجدیں آباد ہو گئی, کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئی, اور ماشاءاللہ کیسی وہ چہرے پر داڑیاں جگمگا رہی ہیں. میں جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں, مجھ پر حیرت کرتے لوگ, یار مجھے بات تو سمجھا دیتے گا, یار کیا تم جذبات میں داڑھی رکھ لی ہے. دیکھیں وہ نہیں, گھر والوں نے میرے احتجاج نہیں کیا الحمدللہ. میرے والد صاحب مرحوم کی الحمدللہ پوری داڑھی تھی الحمدللہ, تو ہمارے گھر میں کسی نے احتجاج نہیں کیا. میں نے اگرچہ والد صاحب کو نہیں دیکھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب کی پوری داڑھی تھی. انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی ایک مسجد میں, ویسے نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضا کارانہ طور پر اسی مسجد میں الحمدللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی ہے رضا کارانہ طور پر جب کولمبو گیا تھا, شاید دو مہینے یا اتنا کچھ تھوڑا بہت ٹائم میں نے وہاں کی امامت. امام صاحب نہیں تھے, سفر پہ گئے تھے اپنے وطن, مجھے کھڑا کر دیا. میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا, مجھے مسلح پر ہی بیٹھا تھا میں, بولا نہیں تم مغرب پڑھائی ہے پتا نہیں, بس یہیں بیٹھے بیٹھے بولا آپ مقیم کی نیت کرو تاکہ پانچوں نمازیں پڑھاؤ. میں نے پھر چلو ٹھیک ہے, میں نے اپنی مدت بڑھا دی, ٹھیک ہے پڑھاؤں الحمدللہ. جو امام صاحب وہاں سے آگے ہند کے امام صاحب تھے, وہ تشریف لے آئے, تو پھر میں اپنے طور پر باب المدینہ آ گیا. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی الحمدللہ, میں شوق سے پڑھاتا رہا, بیان کرتا تھا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی بیان بنی نہیں تھی, دعوت اسلامی 79 کی بات ہے. خیر تو وہ کیا بات ہو رہی تھی سر, اجتماع کا ٹائم, تو یہ کہ ہمارا صاحب مجلسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی قافلوں کی طرف ہے. اب اگر کوئی مجلس کا ذمہ دار ہی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ اس کو بدل دینا چاہیے, کیونکہ میں مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھویں مچانا چاہتا ہوں. یہ میری جیتے جی اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اگر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے, اور یہی مطلب ہو جس کو ہم اپنی میمنی بدل ٹھیکڑے مارتے رہو گے. باہر نکلو, باہر نکلو, نکلو نکلو نکلو, سفر کرو. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر 112,000 تھے, لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 ہیں. 114,000 کہاں گئے, دنیا میں پھیل گئے, اسلام کے ڈنکے بجا دیے, ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیا, روشنی روشنی ہوئی. تو اس لیے بس جب تک آپ سفر نہیں کرو گے قافلوں میں, آپ بولو گے ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو ادھر بھی کام شروع ہو جائے, تو پھر ایسے ہی شروع ہوگا, وہ پائیداری نہیں آئے گی, وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے, کیونکہ ان کو تو کام کرنا ہی نہیں آئے گا, آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا نا, تو بےچارا اپنے طور پر پتا نہیں کیا کریں گے. پھر وہ مجھے پتا ہے نا شروع شروع میں کیا ہوتا تھا, کام شروع ہوتا تھا پھر وہ لڑائی بھیڑائی, تو مجھ سے مشورہ نہیں, مجھے نہیں پوچھا, اور تیرا یوں تو پتا ہی نہیں بےچارا بالکل, وہ جیسے نئے نمازی گلڑ بازی میں کچھ پتا ہی نہیں, تو کیا کام کرنا ہے انہوں نے. تو اس طرح وہ کرتے تھے, نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی, اور وہ لڑ بھیڑ کے کام کا سپاٹا کر دیتے تھے. تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ قافلوں کی برکتوں سے, مدنی قافلہ کورسوں میں سے جو منجھ کر اسلامی بھائی وہ تربیت یافتہ جو ہے وہ اس طرح مطلب جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ کام میں بڑی مدنی بہاریں آ رہی ہیں, دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے اس وقت, دنیا کے بے شمار ممالک کو, میرے خیال 500 ممالک میں تو شاید پہنچ ہی گئے اپنے, یا اپنا پیغام تو پہنچ ہی گیا ہے الحمدللہ. مدنی چینل نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے. تو ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, القافلہ, چل قافلہ, کل نہیں بلکہ آج قافلہ, ہاتھوں ہاتھ قافلہ. کیا ہاتھوں ہاتھ کیا مطلب؟ تو کل صبح قافلہ اور کیا, ابھی رات سے ابھی نیت کرو قافلے کا سمجھو سفر تمہارا شروع. ابھی 72 گھنٹے چاہیے میرے کو یوں, ہاں اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ, جمعہ ہفتہ اتوار ہے کوئی صبح قافلے میں سفر کرنے والا؟ سبحان اللہ, چلو مدنی تربیت گاہ والے تمہیں کام مل گیا, میدان میں آ جاؤ, شاباش, اللہ ان کو مدینے کا قافلہ نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے. بارش کے پہلے قطرے یہ گرے دو تین اس طرف سے, اٹھیے نام لکھوائیے, ماشاءاللہ مرحبا. اللہ سنتوں کا پابند, نمازوں کا پابند کر دے آپ کو, جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے. میرا دل خوش کر دیا ان لوگوں نے, سبحان اللہ, اور میرے دل کو کون خوش کرے گا, سبحان اللہ. صبح قافلے میں سفر کر جاؤ, اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا, مکہ دکھائے گا, کعبہ شریف دیکھو گے, اور انشاءاللہ خوب طواف کے مزے لوٹو گے انشاءاللہ. ارے بٹا ہے لے لو. قافلہ قافلہ قافلہ اپنے, اس کے بغیر آپ بولو گے ادھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر میں کام ہو جائے گا تو یہ ممکن لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل بھی کیا خالی تھیوری دے گا, جب تک پریکٹیکل نہیں کراؤ گے نا, جا جا کے لوگوں کو نمازیں نہیں سکھاؤ گے, ان کو قرآن نہیں سکھاؤ گے, علاقائی دورے کر کے ڈور ٹو ڈور جس کو بولتے ہیں, گھر گھر جا کر آپ دکان دکان جا کر ان کو سمجھا کر بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر آپ مسجدوں میں نہیں لاؤ گے, اس وقت تک کام نہیں ہونے کا. خالی بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا تو پھر ہو گیا. ہمارے اسلاف کے آپ مطلب تاریخیں پڑھتے ہیں, کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا, اور اب کہاں کہاں ان کے مزارات بنے ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو اجمیر شریف میں تشریف فرمائے, وہ بھی کہیں اور تھے, پھر ان کو اجمیر کا حکم ملا, پتہ نہیں کہاں تھے. اور داتا صاحب بھی سنجر میں تھے, سنجر کہیں مطلب عرب ممالک میں شاید, اور اب حکم ہوا تو مرکز الاولیاء بن گیا لاہور میں, آپ جلوہ فرمائیں. اور وہ 10,000 صحابہ کا تو بھی میں نے مثال دی, 1,14,000 مدینے میں نہیں ہے, جنت البقیع میں ظاہری طور پر وہ آرام فرما نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے مزارات ہیں. حالانکہ مدینہ ہم کو میٹھا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو میٹھا نہیں لگتا تھا, ہم کو کیا میٹھا لگا, ہم تو کھوٹے کھوٹے خالی بولتے ہیں بس دعوے کرتے ہیں, وہ واقعی عاشق تھے. شاباش, جلدی جلدی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو, جلدی جلدی مدنی قافلے میں چل نکلو, خوب سفر کرو, دلی عطار کی دعائیں لو, اللہ تمہیں مدینہ دکھائے, سب سے سب گنبد کے جلوے دکھائے بھی اور تمہارے سینے میں بسائے بھی. بابا آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دنیا بھر میں ساری دنیا میں یہ سفر کر کے اصلاح کی صورت کی کوشش کریں, تو کیا اس کے اندر صرف دوسروں کی اصلاح کا ان کو مطلب سلسلہ ہوگا یا کچھ اپنی, کہ اب میں ہوں ہی نیک ہی نہیں ہوں, نہ میں داڑھی نہیں ہے میری, امامہ بھی نہیں باندھتا, یا امامہ باندھتا ہوں تو مطلب نمازوں میں سستی ہوتی ہے, ابھی تو میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا, تو مدنی قافلے میں پھر میں کیسے سفر کروں؟ برابر ہے, تو اس میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدنی قافلے میں سفر کی, کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو وہ جو آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو نماز تو خود ہی ذہن بن جائے گا آپ کا, پڑھنا ہی ان کے ساتھ, رہنا ہی مسجد میں, تو مسجد میں رہو نماز نہ پڑھی کیسے ہوگا, تو ان کی صحبت سے آپ خود انشاءاللہ بدل جاؤ گے اللہ نے چاہا تو. داڑھی منڈے بھی ہمارے یہاں سفر کرتے ہیں, پینٹ شرٹ والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے سفر کرنے کی, بے نمازیوں کو بھی اجازت ہوتی ہے, کسی پر پابندی نہیں ہے, آپ جس جو نے گھبرائے نہیں, آپ بالکل بلا تکلف سفر کریں, نہ ہمارے یہاں کوئی زبردستی کا قاعدہ ہے کہ اب قافلے میں سفر کیا ہے تو آپ کو داڑھی تو رکھنی ہی پڑے گی, اگر کوئی نادان ایسا ضد کرتا ہے رکھنی ہی پڑے گی تو وہ اس کی غلطی ہے, ہمارا کوئی ایسا قانون نہیں ہے, ہم صرف یعنی کہ ترغیب, ہمارا کام ترغیب دینا ہے, مار کر کسی کو نہ نماز پڑھانی ہے, مار کر بھی نماز ہم نہیں پڑھا سکتے, سزا دینا تو وہ حکیم دے گا, حکیم اسلام ہو تو, اب وہ بھی نہیں, تو اس لیے وہ ہم تو صرف ترغیب دلاتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے دس سال کا سات سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم دے نماز کا, دس سال کا ہو جائے اور اب بھی نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھائے, تو یہ باپ کے لیے تو ہے حکم, باپ اس کا حکیم ہے. اگر آپ جس اولاد کے باپ ہیں بے شک ان کو آپ نہیں پڑھتی اولاد نماز تو دس سال کی ہو چکی تو اس کو مار مار کے پڑھاؤ, کیونکہ اگر نہیں پڑھاؤ گے تو اب آپ گناہگار ہو جاؤ گے. یعنی ہر طرح سے ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو نمازی بنانے کی آپ کوشش کیجئے اپنی اولاد کو, لیکن اب بڑی نازک مطلب یعنی کہ اوقات نازک دور ہے. توبہ, یعنی کہ نماز نہیں پڑھی تو بچے کو کچھ بھی نہیں بولتے, بچہ اسکول کا ناغا کر دے تو تڑاک سے چانٹا پڑتا ہے, لیسن نہیں یاد کیا تو تڑاک سے چانٹا, اس کو کھینچ کھینچ سے بستر سے نکالیں گے, چاہے سردیوں سے ٹٹر رہا ہے کہ تجھے اسکول جانا ہے, نماز کے لیے نہیں نکالیں گے کہ چل تجھے نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت گزر چکا ہے, اسکول کے لیے اٹھا رہا ہے, نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ جلدی اٹھا لیا کہ چلو بیٹا نماز پڑھ لو, نہ یہ بہت تھوڑے ہیں اسے, اللہ نصیب کرے ہمارے نصیب اچھے کرے. نتیجہ سامنے ہے نا بابا؟ ہاں نتیجہ سامنے ہی ہے کہ اب اس وقت جو توجہ آنے والی نسل کی تعلیم کی طرف ہے, نماز کی طرف نہیں ہے, وہ دنیا بھی تعلیم کی طرف. ہاں دینی تعلیم ہو نا تو اس میں تو نماز آٹومیٹک, مطلب بے نمازی ہو بھی تو وہ اسی صحبتیں مل جاتی ہیں کہ نمازی آدمی بن جائے. بچپن سے بابا بچہ دیکھ رہے نا کہ اگر یہ نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے تو جگہ دینا, جس چیز کی اہمیت تھی میرے ماں باپ نے مجھے اس طرف لگا دیا. خود بھی پڑھتے اگر تو خود بھی نہیں پڑھتے ماں باپ, نہ ٹیچر پڑھتا ہے نہ لیکچرار پڑھتا ہے نہ پروفیسر پڑھتا ہے, تو کیا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈینٹس نماز پڑھیں گے. بہت مشکل ہے کوئی بےچارا جس کو ماحول مل گیا, کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا, نیکی کی دعوت مل گئی یا کچھ ایسا توفیق ہو گئی, نماز پڑھ لی, جمعہ پڑھ لیا, باقی تو حالات ناگفتہ بے ہیں. اللہ تعالیٰ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, آمین. یہ پڑھا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے, ان کو تہجد کی نماز پڑھاتے, خود ان کے ساتھ پڑھتے. اللہ اللہ اللہ اللہ, اب تو نماز فجر کا مسئلہ ہو گیا. ہاں ہاں, جب آپ زخمی ہو گئے, قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جان پر بنی ہوئی تھی, بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی آپ کی, اس وقت بھی پوچھا نماز کا وقت, ہاں نماز کیا بات ہے, فرمایا گئے نماز نماز نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. فاروق اعظم فرماتے اس وقت اس حالت میں, اب تو یہ ایک پھڑیا ہو جائے تو نماز نکل جائے, اپنی سر میں درد ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے, بخار آ جائے تو کر کے پڑھیں, نماز کی توفیق نہیں ہے. تو سیدنا فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا, زخموں سے چور چور خون آلود ہے, اور پھر بھی آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کو دیکھیے نا, زخموں سے چور چورے, سارے مطلب یعنی کہ خاندان شہید ہو چکا ہے کم و بیش, اور لاشوں کے انبار ہیں. یعنی ادھر دیکھتے ہیں تو خاندان رسالت کے مانگتے پھول کھا کے کربلا پر خون آلود پڑے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں تو وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ تلواریں چمکا رہا ہے. اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا کہ آج جمعہ ہے, نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے, حسین نے نماز نہیں پڑھی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں رکھ دیا دشمنوں کی موجودگی میں, اور دشمنوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہ اگر یہ شیر ہے یہ اگر اٹھا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. تو سجدے کی حالت میں ان کی گردن پر پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کا صدقہ نصیب فرمائے, فیضان صحابہ و اہل بیت نصیب فرمائے. ہر صحابی نمازی تھا, ہر اہل بیت کا کربلائی جو تھا وہاں سب نمازی تھے, ہم خالی مطلب نیازی بن کر رہ گئے. کھچڑا بے شک تبرک ہے لیکن نماز بہت بڑا تبرک ہے. تبرک مانے بابرکت, برکت والا. یقیناً کھچڑا جو ہے جو نیاز کے طور پر بنایا گیا وہ بابرکت ہے, مانتا ہوں, لیکن نماز تو یقیناً اس سے بھی بابرکت ہے, بڑا تبرک ہے, تبرک اعظم ہے. تو نیازی بے شک رہو, نہیں ہو تو بنو, نیازی بنو, نیازی رہو, مگر پہلے نمازی بنو. یعنی نمازی اور نیازی دونوں ساتھ ساتھ رہو, یہ نہیں کہ چلو پہلے نمازی بن جاؤ تو پھر نیازی بنوں گا. تو تو بس نمازی اور نیازی 1 2 3 ایک ساتھ. نیاز ابھی تک نہیں کھائی یا نہیں پکائی تو کوئی توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن نمازیں جتنی نہیں پڑھی توبہ بھی کرو اور اس کی قضا بھی کرو, ورنہ یاد رکھو کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرتا ہے نا, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے, اس کی انٹری لکھ دی جاتی ہے. اور یہ کتنی مطلب تشویش کی بات ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے میں داخل ہونے والوں کی فہرست میں آ جائے, معاذ اللہ. آپ اس کو سوچو, آپ اس کو یوں سوچو کہ اپنے محلے میں آپ کا نام تھانے میں انٹر ہو جائے. بعض ہسٹری سیٹر شاید بولتے ہیں اس کو, ان کا تھانے میں نام ہوتا ہے, ان بدماش ہوتے ہیں علاقے کے, تو ان کا نام تھانے میں ہوتا ہے. علاقے سے باہر جانا ہے تو وہ تھانے میں سلوٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو انٹری کرانی پڑتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اتنے وقت کے لیے فلا جگہ. علاقے سے باہر وہ نہیں جا سکتا. وہ ٹھیک ہے, وہ لین دین کر کے جاتے آتے ہیں, اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ قانون جو عرض کر رہا ہوں اس طرح کا ہے. تو اگر کسی آپ سوچے کہ اگر ہمارا نام تھانے میں آ جائے تو یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے, تشویش کی بات ہے کہ اب علاقے سے باہر نہیں جا سکتے, ہم اس لسٹ میں آ گئے, مجرم ہوگی. اب علاقے میں ایک پٹاخڑی پھوٹے گی تو جتنے کو نام ہے سارے لائن میں لگو, ایک مطلب گولی چلی سارے لائن میں لگو, سب سے باس پورس ہوگی کہ تم ہی لوگ. ادھر چوری ہو گئی, ہاں بھائی چلو سب اس کو بلا, اس کو پکڑو, اس کو لاؤ, جتنے بھی یہ اس کسی طرح یہ سب آئیں گے اور ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی, بھائی چوری کس نے کی, بتاؤ تم لوگوں نے کی, سب مارتے ہیں. تو یعنی کہ بالکل وہ نہ مر سکے نہ جی سکے, جس کو بولتے ہیں نا وہ, یعنی کہ یہ قانون اس طرح کے ہیں ہمارے. عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی تحقیق میں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں, ایسا ہے. تو یہ ہے قانون, ڈکیتی پڑی یہ سارے مرے. اور یوں مجرم جو پکڑے جاتے ہیں نا, بڑے بڑے کیس پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح بھی پکڑے جاتے ہیں. جیسے کوئی بڑا پاورفل آدمی کا قتل ہو جائے نا علاقے میں, کسی بڑے آدمی کا, جس میں شور مچ جاتے ہیں, وہ ہڑتال ان ہنگامے, تو پھر یہ سب کی پیشیاں اور سب کو تڑا تڑی پڑا پڑی. اچھا پھر ان میں سے نکل آتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, یہ سب ہوتی ترکیب ہے, ان لوگوں کو عموماً پتا ہوتا ہے, انہیں کی ٹیموں کے آدمی ہوتے ہیں, تو یہ پکڑا جاتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہڑتالیں ہنگامے دھمکیاں فائرنگ ہو جلاؤ گھیراؤ, تو پھر یہ مجبوری ہو, ان کی گو غلط مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آلے کے بدلے مالا, جس کو ہم بولتے ہیں تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح, وہ کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اے یہ تھا, اب مارا گیا اس کو, بےچارے کو پسٹن بھی پکڑنا نہیں آتی اور پتا چلا کہ بار اس نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا. یوں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں سب ہوتا ہے. یہ جیلوں میں جو سیر کرے اس کو پتا ہوگا کہ کتنے بےچارے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا بدعنوانیوں کی وجہ سے خامہ کا بے قصور اندر پڑے ہوتے ہیں. کیس بھی ان کے کوئی چلانے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کا نہ وکیل ہوتا ہے, نہ کوئی بےچاروں کا حمایتی ہوتا ہے, نہ کوئی سورس ہوتی ہے, نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. میرے کو داستانیں پتا چلی ہیں, مطلب بتاتے ہیں کہ اپنے وہ خون آیا آنکھوں میں کہ ہم یار کچھ مدد کریں لیکن نہیں کر سکتے. ان کے بال بچے مطلب بیویاں مر جاتی ہیں, ماں باپ مر جاتے ہیں, وہ نکالنے والا نہیں ہوتا, وہ اندر خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں, نہ کیس چلتے ہیں نہ کچھ, نہ سزا, سزا بھی نہیں, بس پڑے ہوتے ہیں اندر انتظار میں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے ہم باہر نکل آئیں. کوئی پوچھ گچھ نہیں, کاش کوئی ایسا دور آ جائے کہ جیلوں کی بھی چھان بین ہو. ادھر سے بھی جو بے قصور قصور وار ہیں, میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, جو بے قصور ہیں ان کی حمایت تو میں کروں یا نہیں کروں, وہ تو ہیں مظلوم. اس کی آ لگے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا جس نے جان بوجھ کر اس کو بند کروایا یا بند کیا ہے, یا جو خامہ کا ڈھیل دے رہا ہے اس کے اس کی مطلب رہائی کی صورت میں, جو جو اس میں پھنسے ہوئے یہ بچیں گے نہیں, چاہے میری کھوپڑی گولی سے اڑا دیں یہ بچ نہیں سکتے, آخرت میں نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ مطلب نے کہ جب ظالموں کو پکڑے گا تو پھر وہ کیا منقلبین قلبون آیت کریمہ ہے نا, وہ ظالموں کی پکڑ کے تعلق سے, وہ بستیوں کی, یہ بستیوں کی ہے. وہ ظالم کس کروٹ, اس کے پہلے بھی کچھ ہے, نکال کے دے دو قرآن پاک میں. میں اپنے گھر کی بات تھوڑی, تو ظالموں کا جو انجام ہے, اللہ ظلم و استبداد سے بچا, میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے, سے واقعات آئے میرے پاس, میں تڑپ گیا ہوں کہ اس بیچارے کیا ہوگا. اچھا اس کی ماں بھی مر گئی, اس کی بیوی بھی مر گئی, وہ کچھ پتا نہیں کہ ہے کیا بولتے ہیں لوگ, ہمارا وہ لاپتا ہو گیا ہے, آٹھ سال سے لاپتا ہے تو بارہ سال سے لاپتا ہے, پتا نہیں کہاں بےچارا جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے. وہ اصل قاتل تو وہ تو یوں بہن کسی کا باپ کی طاقت ہے پکڑ کے دکھا میرے کو, تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے. وہ بےچارا جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف, نوکری سے آ رہا تھا یا گھر سے نکلا تھا باہر, آج تیرا انتظار تھا, اس کو پکڑ کے لے جاتے گھر والوں کو خاندان والوں کو کچھ نہیں پتا چلتا, وہ بےچارے سمجھتے وہ اقبال کر گیا, کسی نے مار کے پھینک دیا یا خود گھر سے وہ لڑکے بھاگ گیا, یہ ہو گیا, طرح طرح یہ قیاس آ رہی ہیں. پھر ہم جیسے بابا جی کبھی سیون شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی مطلب ہے نا ٹھٹے شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی شجاول دوڑاتے ہیں تو کبھی شاہ عقیق دوڑاتے ہیں, دوڑاتے رہتے داتا دربار میں جاؤ ادھر وہ بیٹھا ہوا بھیس بدلی کر کے ملنگ بن گیا, اس کو ملنگوں میں ڈھونڈو. اب ملنگوں پہ ملتا ہے نا وہ اسپتال کی پلنگوں پہ ملتا ہے, وہ بےچارا پڑا ہوتا سریوں کے پیچھے. تو ایسے مظلوم لوگوں کی آہیں ابھی نہیں تو مرنے کے بعد, ہائے اللہ توبہ نصیب کرے. قلم ماشاء اللہ. چنانچہ پارا 19 سورۃ النمل آیت نمبر 127 تو وہ ظالموں کی مذمت میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا, قرآن پاک کر رہا ہے ان کی مذمت. چنانچہ پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 227 میں ارشاد ہوتا ہے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. یہ آیت کریمہ تو ہے البتہ مشرکین کے حق میں, کیونکہ وہ سعد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجو کی, انہیں مذمت کی. اور مزید اس میں لکھا موت کے بعد حضرت یعنی وہ 196 یعنی کس کروٹ پلٹا کھائیں گے کے تحت لکھا موت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی طرف, اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے. یعنی موت کے بعد یہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائے, یعنی ان کو پتا چل جائے گا اس کی سزا پائیں گے. اگرچہ یہ مشرکین کے حق میں آئے تھے تو میں اس کو چلو مسلمانوں کے لیے نہیں منتبک کرتا اپنے طور پر, لیکن ظالم جو ہے نا جو مسلمان بھی ہیں وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے, ظلم کا انجام پڑھ لیجئے, وہ بڑا سخت عذاب ہے ظالموں کے لیے. توبہ توبہ ایک روایت ظلم کا انجام میں لکھی ہے کہ وہ جہنم میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو جن کو خارش جن پر مسلط کی جائے گی, ایسی خارش ہوگی اتنا کھجائیں گے اتنا کھجائیں گے اتنا کھجائیں گے کہ ان کا پوست یعنی چمڑا اور گوشت پوست گوشت سب جھڑ جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں سخت تکلیف ہو رہی ہے, تو کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم لوگوں کو ایزا دیتے تھے. لوگوں کو ایزا دینا تکلیف دینا اس کا سزا, یہ ایک مطلب حدیث شریف وہ اس روایت کا تھوڑا سا حصہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. تو اس طرح اور بھی یعنی کہ ظلم جو ہے نا چاہے مسلمان بھی ظلم کرے گا نا تو وہ قیامت کے دن پھنسے گا, کہ اس کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا, تو ظاہر نیکیاں ہوتی ہی مسلمانوں کے پاس ہے. کافر کی جو نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے, آخرت میں ان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں کرے گی. تو یہ کہ ان کو جو مسلمان ہیں تو ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی, اب نیکیوں سے بھی کام نہیں چلے گا اور ظلم باقی ہیں تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے متھے تھوپ دیے جائیں گے, چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں, کیسے بھی یعنی کہ خیراتیں کی ہوں, حج کیے ہوں, یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جن پر ظلم کیا ان کے اس میں, اور ان کے گناہ ان پر مسلط کیے جائیں گے. یہ صورتیں ہیں اس طرح کی, اور پھر یہ سب کے گناہ اٹھا کر ان کے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا. ہاں حدیث بغل, تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے, حدیث میں یہ مضمون موجود ہے, غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے. تو تم میں مفلس کون, تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علی مردوان نرس کی کہ ہم وہ جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو, درہم دینار نہ ہو, ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں. مفلس من غریب, مسکین, تنگ دست. تو مفلس تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ من و ان الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کا مضمون یہی بنتا ہے کہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس درائم و دنانیر نہیں, مال نہیں, پیسے نہیں, بلکہ مفلس تو وہ ہے کہ جس نے مطلب نیکیاں کی. یہی ہے. یہ مطلب صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے پاس اس وقت جہنم میں لے جانے والا اعمال یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والا اعمال, بڑی قیمتی, بڑی اہم اور نیک بنانے والی کتاب, خدا کا خوف دلانے والی کتاب ہے. یہ تو ہر گھر میں ہونی ہونی اور ہونی ہی چاہیے. اس کے صفحہ 580 پر ہے, یہ جلد اول ہے جو میرے ہاتھ میں تھی. کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, زکات اور روزے لے کر حاضر ہوگا اور اس نے اس کو گالی دی ہوگی اور اس کا مال چھینا ہوگا, تو یہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لے گا, اسی طرح وہ بھی اس کی نیکیاں لے لے گا. اگر پورا حق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ شخص ان لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لے گا, پھر اسے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. تو یہ گالی اور مال چھیننے کی مثال ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو گالی دے اسی کے وہی ظالم ہے یا مال چھینے صرف وہی ظالم ہے, بلکہ قتل کرنے والا بھی کوئی چھوٹا ظالم نہیں ہے. تو یہ ظلم کا بہرحال جنہوں نے ظلم کیا ان کا انجام بہت برا ہے. اچھا یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا, یہ سن سن کر ہم تو سنتے نکال دیتے ہیں, آپ غور کریں کہ اوندے منہ گرنا اور سیدھے گرنا کتنا فرق ہے. اس کو اس سے تصور کریں کہ ایک مطلب جنہیں یوں سمجھے کہ چبوترا ہے, ایک چبوترے سے کوئی آپ کو یوں اٹھائے اور یوں چھوڑ دیں اور آپ کے قدم زمین پہ سب سے پہلے لگے اور آپ قدم کے بل گریں تو کیا آپ تو گر جائیں گے, آپ کو کیا ہوگا؟ کوئی خاص تکلیف تو ہوگی نہیں. کوئی میرے ساتھ کمزور ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے ٹانگ وغیرہ پر چوٹ آ جائے, باقی جوانوں کو کیا, ویسے چھلانگے لگاتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ کوئی اس چبوترے سے جو سمجھیے کہ وہ تین چار فٹ اونچا اور کسی نے اس کو پھینکا تو وہ کوئی چوٹ خاص آئے گی نہیں, جبکہ یوں پکڑ کے چھوڑ دیا, اور کسی کو ٹانگوں سے پکڑا اور سر کے بل چھوڑ دیا, یہ چار پانچ فٹ اونچے سے یوں چھوڑا, تو پھر کیا ہوگا؟ کھوپڑی پھٹے گی نہیں پھٹے گی؟ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے اس کا. تو اچھا تو یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو یہ جہنم میں جو چلے گے نا, آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ہاں ایک تو ہے نا, وہ ویسے کھینچتے آدمی کو اور ایک ہے کہ منہ زمین پر ہو اور منہ یہ رگڑ کھا رہا ہو اور یوں گھسیٹا جا رہا ہو, ناک آنکھ کیس دانت اور سب یہ چہرہ جو ہے یہ چور چور ہو جائے گا, یہ رہے کہ جارے کسی کو اگر ہم اس طرح گھسیٹیں گے وہاں کیا کیفیت ہوگی خدا بہتر جانے چہرے کی, لیکن یہ کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کفار کو جہنم میں جھونکا جائے گا. الامان والحفیظ, ہم ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں. اب وہ خارش والی روایت بھی سنیے ظالموں کے لیے جو خارش کی روایت ہے نا, اللہ اکبر. میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں, یہ دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے, اس میں یعنی کہ مساجد میں درس دیا جاتا ہے, اس سے فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, اس کے صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ نمبر 21 پر ہے. حضرت سیدنا یزید بن شاجارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں, جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو, وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک ادھیڑ لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے, پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی, وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی, اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں, تو کہا جائے گا یہ اس عیسیٰ کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. علمان علمان, تو اے ظلم و استبداد کا بازار گرم کرنے والوں, بے گناہوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسنے والوں, بے گناہوں پر مقدمہ دائر کرنے والوں, بے گناہوں کو پکڑ کر لاک اپ کے اندر بند کرنے یا بند کروانے والوں, یا رشوتیں لے کر اے انتظامیہ والوں جو مظلوموں کی پٹائیاں کرتے ہو, مارتے ہو, غلط کیس بناتے ہو, ابھی سب کچھ کر سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے پاس اسلحہ ہے, تمہارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا پاور ہے, لیکن یاد رکھو نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی, کبھی تمہاری آخری ہچکی ہوگی, تمہاری سانس اکھڑ رہی ہوگی, بالآخر روح قبض ہو جائے گی, نہ تمہیں گورنمنٹ بچا سکے گی, نہ کوئی وزیر شریر جو تمہاری سرپرستی کر رہا ہوگا تو وہ بچا سکے گا, نہ تمہارا اسلحہ تمہیں بچا سکے گا, نہ تمہارا ڈیل ڈول کا جسم, نہ تمہاری سواگس کی زبان جو گالی پہلے دیتی تھی بعد میں کرتی تھی وہ تمہارے کام آئے گی, تمہاری روح کھینچ کے نکال لی جائے گی, قبر میں تمہیں دھبیڑ دیا جائے گا. ہمیشہ بھلا ہمیشہ بھلا بچان سے دادا یا بچان موسم سے دادا یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم و ستموں سے محفوظ رکھے, جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب کرے, صرف توبہ اکیلے میں بیٹھ کر لینا ظالم کے لیے کافی نہیں ہے, جن جن پر ظلم کیا ہے ان سے بھی معافی مانگے، ان کو راضی کرے، مال چھینا ہے تو ان کو ادا کرے ورنہ سے معاف کروائے یا مہلت لے لے، کسی طرح بھی وہ ترکیب ایسی بنائے کہ وہ راضی ہو جائے مظلوم جن پر ظلم کیا ہے، ورنہ پھر آج تو کسی کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، دھمکی دے دی، دھکا مار دیا، چٹھی بھیج کر رقم طلب کر لی، بیچارے کی نیند اڑا دی، خاندان بھر کو ٹینشن میں ڈال دیا، کسی کو اغوا کر لیا تاوان کے لیے، لیکن موت کو دور مت سمجھیے، اب آئی کیا بھائی، جو صبح زندہ ہوتا ہے وہ شام کو مردہ ہوتا ہے، جو شام کو زندہ ہوتا ہے رات کو بستر پہ مردہ ملتا ہے، اس طرح کے ظالموں کی میری تو عمر نکل گئی، جو دیکھے ظالم دیکھے، جن کے نام سے لوگ نرستے تھے، ان لوگوں کے انجام دیکھے میں نے، جوانی میں مرتے ہیں، بے دردی سے مرتے ہیں، آخر بعض اوقات مظلوم جو ہے ان کو گھونپ دیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات مظلوموں کی یہ مطلب گھوم جاتی ہے، وہ جان پہ کھیل جاتے ہیں، ویسے یار یہ مار دے گا کہیں تو اسی کو اپنے نہ بھیج دیں پہلے سے، تو میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، باپ دادا گیر دیکھے ہیں میں نے، شہدے دیکھے ہیں، لچے دیکھے ہیں، جن کا کوئی جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، جن سے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا، ان کے انجام دیکھے، یہ سب تقریباً میں نے دیکھا، جوانی میں مرتے اور کتے کی موت مرتے، عبرتناک موت مرتے، کوئی تھوکنے والا نہیں ہوتا ان پر، تو باز آ جاؤ، دنیا میں بھی ذلت، آخرت کی ذلت، قبر کی ذلت، رسوائی، جہنم کا شدید عذاب، اللہ نہ کرے ہو گیا تو کیا کرو گے، آ جاؤ، مان جاؤ، بھلے ٹھیک ہے لوگ ماریں گے نا، مار کھا لینا، ارے کمزوروں کو سب دباتے ہیں، ہیں ہمیں کمزور بن کر دنیا میں جی نہیں سکتے ہم، شریف آدمی کا کوئی کلاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیا علماء بھی دادا گیری کرتے ہیں، مارتے ہیں کسی کو، کیا مسجدوں کے امام کیا وہ گریبان پکڑ کے گھونسلے چڑھاتے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ان کے گریبان پکڑ کے ٹکر مار کے نقصیر پھوڑ دیتے ہیں، کیا فائرنگیں کرتے ہیں، کیا لاکھوں کروڑوں مسلمان کے شریف نہیں ہے جو جی رہے ہیں اس دنیا میں، ایسی کوئی بات تھوڑی ہے، الحمدللہ جی رہے نا، شریف شریفوں کی دنیا ہے، جی رہے، بلکہ بدماشوں کی اگر یوں گنتی اگر کوئی سروے کیا جائے تو بدماشوں کی تعداد بہت کم نکلے گی، یوں عرفی شرفا جو ہیں کہ جو مطلب یعنی فائرنگ نہیں کرتے یا مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ نہیں مچاتے، ان کی تعداد الحمدللہ دنیا میں آپ کو مسلمانوں میں غالب اکثریت انہی کی ملے گی الحمدللہ، تو اس لیے آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں، میرا مشورہ دعوت احسان میں آ جاؤ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ظلم سے بھی توبہ ہو جائے گی، مظلوم بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، کوئی ایسی صورتیں بن جائیں گی انشاءاللہ، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ میری دعوت اسلامی میں آ جاؤ، میری دعوت اسلامی تمہیں آقا کے قدموں تک پہنچا دے گی انشاءاللہ، ظلم کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ظلم کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ظلم کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پر زلف سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل رخ پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل سر پر زلفیں سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ، بابا بہت سی چیزیں مانے آتی ہیں اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا، واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے، عطا فرمائے، جس محبت بھرے درد بھرے انداز سے اس وقت آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، جس طرح اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں، تو لیکن بابا بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے کی بظاہر کو صورت ایسے بظاہر کو صورت نظر نہیں آتی، اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مزید ظلم کرے اس کی اجازت تو ظاہر نہ میں دے سکتا، میرے دینے سے مل نہیں سکتی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھومتے ہی تھے نا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں, لیکن غلاموں کی فہرست میں آئی گئی اور آئے بھی کیسے کہ وہ صحابہ اکرام میں دوسرے نمبر پر آ گئے, بلکہ وہ نبیوں کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں دوسرے نمبر پر آ گئے فضیلت کے اعتبار سے, اتنی بڑی شان کے مالک ہو گئے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے پولیس لگی رہتی ہے کہ ابھی ذرا بھی ان کا بتا بند کیا. سب پولیس والے سے نہیں ہوتے, لیکن ایسے بھی ہوتے. تو اگر ایسے ہوں گے ہتھے چڑھا ہوا ہے تو وہ اس کا تھانے میں اس کا بتا جائے گا. ترکیبیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی, سرپرستیاں ہوتی ہیں بدماشوں کی. ورنہ یہ کیا ڈکیتیاں ہو جاتا, علاقوں میں ڈکیتیاں مجالے کو ڈکیتی ہو جائے علاقے میں, سب پتا ہوتا ہے بالکل, یعنی کہ حصے بندے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس, صد افسوس, صد کروڑ افسوس. تو یہ مطلب یہ سب اس کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی جان کو آ جائیں گے, یہ خطرات ہیں. لیکن بعض اوقات اسباب ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں میں ہند کے مدنی قافلے میں تھا تو ایک نوجوان کو اسلام آباد لے آئے. اس نے اس طرح تعارف کروایا گیا, اس نے کفن چوروں کے انکشافات اس کو رسالہ تحفے میں ملا ہندی میں. اب یہ تھا ان پڑھ اور تھا وہی لٹیرا تھا, یہ وہ گجراتی میں اس کو چیل جھڑپ بولتے ہیں ہمارے, یعنی گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں. یعنی اس کی کوئی ٹیم وغیرہ تھی اور ترکیب تھی ان لوگوں کی کہ یہ بازار میں عورتوں کے پرس وہ بڑی صفائی سے وہ چھین کے وہ اڑ جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے. اس طرح کا اس کا وہ کوئی ترکیبیں تھی. لڑکا زیادہ بڑا نہیں تھا, وہ میرا خیال ہے کوئی 21 سال کا ہوگا, ایسے ہی ہوا میرا خیال ہے. تو اس کو یہ رسالہ دیا, یہ تو تھا بھی ان پڑھ تھا. تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ ماں یہ کیا مطلب, یہ میرے کو دیا ہے کسی نے, پڑھ کے تو سنا. اب ماں ہندی جانتی تھی پڑھنا, اردو تو کم ہے نا, وہ اس نے پڑھ کے سنایا. پڑھ کر سنایا تو یہ تو چوٹ کھا گیا انہیں. یوں بھی ہوتا ہے قبر میں ایسے ایسے عذاب ہوتے ہیں گناہ کرنے والوں کے. تو اس نے دکان پکڑے, عیسائی بھائیوں نے مزید انفرادی کوشش کی. ایک کفن چوروں کے ان کی شہبادی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہی, تو اس پر کوشش مزید انفرادی کی. تو اس کو قافلے میں سفر بھی کروا دیا, یہ تو کافی لیول پہ آ گیا اس کا معاملہ. اب وہ اس کے کیس تو بنے ہوئے تھے. یہ بس انہی دنوں جن دنوں میں وہاں تھا, یہ اجتماع میں آیا ہفتہ وار اجتماع میں. وہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی, اس کا پتہ نہیں بتا بند ہو گیا تھا کیا تھا. اس کو لے گئے, پکڑ لیا وہ اجتماع میں, دیکھ لیا تو پکڑ لیا. اب لے گئے, مجھے پتا چلا گیا بیچارے کو لے گئے. اب میں تو میری سورس تو نہیں یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو ایک بیچارے محبت والے تھے اسلام بھائی, تو ان سے میں نے تذکرہ, پاور فل تھے وہ, سورس فل تھے, شاید کسی افسر وغیرہ سے پولیس کے. میری ملاقات بھی کسی وقت یاد پڑتا کروائی تھی اس نے, تو وہ پتا تھا کہ یہ یعنی کہ ہے مطلب ان کی. تو میں نے ان کو یہ قصہ بتایا, میں نے کہا ایسا تھا قصہ ہو, تو اس ایک لڑکے کو لائے تھے میرے پاس, بےچارا وہ سدھرنا چاہتا تھا, ماحول میں بھی آ گیا اپنے, اور اب اس کو پولیس لے گئی ہے. اب پتا نہیں کیا سلوک کرے گی اس کے ساتھ. آپ کر سکتے ہیں تو چھڑا دیں اس کو, کیس بھی اللہ کرے بےچارے ختم ہو جائے. بہر تو بعد میں مجھے معلوم ہو گیا الحمدللہ اس کو چھڑا دیا تھا اس نے. تو یوں ایک مطلب سبب کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح, وہ اسباب بن جاتے ہیں, اور خدا نہ خطا نہیں بھی بنتے اسباب. اور پکڑ لے کر پولیس کیا کرے گی, جان دے گی نا, ایمان تو نہیں لگی. اب یہ کہ قبر کی تکلیفوں کو یا تو اوکے کرے, قیامت کی تکلیفوں پر اوکے کرے, جہنم کے عذاب پر ہاتھ رکھے یا دنیا کی اس تکلیف پر ہاتھ رکھے. معاذ اللہ جہنم کے عذاب پر تو ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتا نا, تو سوال ہی کہ تو برداشت ہونا ہی نہیں اس نے. تو دنیا کی تکلیف بھی واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے, ناقابل برداشت تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن خدا کی قسم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو اب یہ دو تکلیفیں سامنے, اور سب سے بڑی تکلیف ہے اللہ کی ناراضی, اور ناراضی یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. تو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ یقیناً توبہ میں. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پسند ہے. واللہ یحب التوابین ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہاتھ رکھے یا اپنی ان مجبوریوں کو کرو نہ روئے. ہے تو مجبوریاں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود کردہ رہا علاج ہے نصف, اپنے ہاتھوں کا کیا اس کا علاج مشکل ہے. جو یہ کیا اس کا یا دنیا میں چکا ہے یا آخرت کے لیے تیاری کرے چکانے کی, آخرت میں چکا نہیں سکے گا. تو اس لیے دنیا میں مطلب اس طرح کی ترکیب کرے, کوئی سورسیں ڈھونڈے اور توبہ تو کر ہی لے اور اپنے ظلم سے باز بھی آ جائے جو بھی کام دے. اور اب کو سورسیں لڑائے شاید اسی ترکیبیں بن جاتی ہیں. ہمارے بھی بعضوں کا عیسائی بھائیوں کی ترکیبیں کبھی کبھی بن جاتی ہیں. ایک سے ایک عیسائی بھائی یہاں بھی پاورفل ہوتے ہیں ماحول میں کہ ان سے ترکیبیں بن جاتی ہیں, وہ بھی کبھی کبھی ایسا ترکیب بنا سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے سیاسی قائدین سے رابطے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کروا دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ میں یہ گارنٹی نہیں دوں گا کہ چلو بھائی وہ میرے پاس ہے میں سب کو چھڑا دوں گا, کہیں ایسا نہ مجھے ڈھونڈتے ہو. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسے اسباب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. نیت سچی ہو نیت کا منزل آسان. اور آپ جس محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہو نا, اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا آپ کی طرف ملا لیا, اور جس طرح آپ اسے کھینچ رہے ہو ان کو, یہ ہمت کر کے ہاتھ دے دینا, اللہ نے چاہ تو یہ بابا نکل آئیں گے انشاءاللہ. کئی ایسے ہمارے پاس ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک سے چھٹے ہوئے بدماش, ڈاکو, چور, لفنگے, لچے, طرح طرح کے مار دھاڑ والے دعوت اسلامی میں موجود ہیں, مگر اب مبلغ بن گئے, امام باندھ لیے, داڑیاں سجا لی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا پچھلا دور یہ تھا, ماضی اس کا. آئے دن اب مدنی چینل پر نہیں سنتے یار. میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا, اس میں ایک سے کوئی چھٹے ہوئے آتے ہیں, اتنے وہ ایسے انداز بتاتے ہیں پچھلے. اپنے کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں یار. یہ حصہ مطلب پرانی ہے نہیں کہ اس کی زندگی ایسی تھی, اور یہ حصہ زلفے بھی ہے تو داڑھی بھی ہے, نیچی نگاہ رہ کر وہ تاثرات اپنے مووی وہ تاثرات ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ حصہ تھا یار پہلے, اپنے کو تعجب ہوتا ہے. اسے مار دھاڑی ہے اپنے پاس ہے کہ پورا محلہ ان کا خاندان ان سے تنگ ہوتا تھا, تھانہ ان سے بیزار ہوتا تھا. ایسے لوگ الحمدللہ دعوت اسلام آ کر اس سدھرتے ہیں. تو یہ کہ آپ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور آپ آ جاؤ, میں یہ نہیں کہتا پولیس کو اپنے آپ کو حوالے کر دو. عام طور پہ انصاف نہیں ہے, انصاف ہوتا نا تو میں کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی, یہاں تو صورتحال دوسری ہے. میں یہ نہیں کہتا, آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا. آپ آ جاؤ دعوت اسلام, آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جن کے حقوق آپ نے تلف کیے ہیں ان کو ڈھونڈ کر ٹیلی فون کر کے کسی طرح ان سے معافی تلافی کی صورتیں نکالو. اس کی صورتیں ہیں, معافیوں کی صورتیں ہیں, نہیں ہیں ایسا نہیں. آپ کسی مبلغ سے ذمہ صاحب سے مشورہ کر لو کہ یار میں توبہ تو کر لیا, اب میں یہ حقوق العباد کی کیسے ترکیب بنوں, وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کو رستہ دکھائیں گے, اور اللہ کرے گا تو آپ بچو گے. ایسے پولیس افسران بھی آپ کو مل جائیں گے اللہ کرے گا تو, مدنی ماحول سے محبت کرنے والے ایک سے ایک اپر لیول کے افسران الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ لوگ آپ کو یہ راستہ دکھائیں گے. ان سے اگر آپ کی کوئی سورس ہو گئی, ترکیب ہوگی, وہ آپ کے کیس بھی ختم کروا دیں گے اگر آپ سچے ہوں گے. دیکھو سانچ کو آنچ نہیں ہے, ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. آپ آ جاؤ, آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, انشاءاللہ وہ سب کچھ بہتر کر دے گا. اگر دنیا میں تکلیف آتی بھی ہے بالفرض, تو یوں سمجھو کہ چلو آخرت کی تکلیف سے اگر جان چھوٹتی ہو اور یہ تکلیف تو یہ سستا سودا ہے. یہ دنیا کی سزا بڑی سزا نہیں, اس کا بہت جلدی اینڈ ہے. آخرت کی سزا بہت خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اب مثال کے طور پر اگر دنیا کی سزا کسی کو گناہ کی یہ ملے, ہاں بھائی تو نے فلاں کو تھپڑ جو مارا تھا نا بے قصور, توبہ کر لی نا, چلو ٹھیک ہے. اب خیر یہ تو حق العبد کا معاملہ ہے. بالفرض دینے کے سمجھو میں نے آپ کو مثال دی, تو آپ نے کبھی جھوٹ بول دیا تھا جس میں حق العبد تلف نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب جھوٹ بول دیا, اس کی سزا یہ ملی کہ آپ کو شدت سے پیٹ میں درد ہوا اور آپ یہ تڑپ رہے ہیں, اور اس کے بدلے آپ کی وہ جھوٹ کی آخرت کی سزا معاف کر دی گئی. خدا کی قسم بہت سستا سوتا ہے, بھلے آپ کو بہت تکلیف ہے لیکن جو عذاب جو ہے نا اس میں, یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں گا کہ جو عذاب ہے نا یوں سمجھ لو کہ اس میں پیٹ کا درد بھی شامل ہے, اس میں زخم کی جلنیں بھی شامل ہیں, اس میں خارشیں بھی شامل ہیں, اس میں سانپ کے ڈسنے بچھو کے ڈنک مارنے بھی شامل ہیں, اس میں آگ کے جلانے بھی شامل ہیں, اس پہ ہتھوڑے مارنے زنجیریں مارنے گھسیٹنے پھینکنے پٹخنے, یہ ہزار تکلیفیں جس کو میں ایک مثال دے کر یہ ساری خالی سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت تو اس کی بیان ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا تکلیف. کینسر بھی اس میں, ٹی بی کی تکلیف بھی اس میں, کالی کھانسی بھی اس میں ہے, تو وہ بلغم والی کھانسی بھی ہے, تو خشک کھانسی بھی اس میں ہے, تو نزلہ بھی اس میں ہے, تو درد سر بھی اس میں ہے, تو جوڑوں کے درد بھی اس میں ہے, تو وہ خوفناک بخار بھی اس میں ہے سمجھ لو, تو کمر کا درد بھی, سب سے خطرناک درد بھی اس میں شامل ہے. کوئی ایسی دنیا کی تکلیف نہیں ہے کہ جو اس عذاب میں شامل نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کا عرض کر رہا ہوں, ورنہ خدا کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں جس میں کینسر اور دنیا جہان کے مرض, آپریشن کی تکلیفیں اور یہ سب, مطلب میرے کسی کو وہ کوٹ کوٹ کے اس کا کیما کر دے نا, وہ ساری تکلیفیں بھی ایک پنڑے میں رکھ دیں اور جہنم کے عذاب کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں, خدا کی قسم وہ ایک لمحے کا کروڑواں حصے کی جو تکلیف ہے نا, ان ساری تکلیفوں پر حاوی ہو جائے گی. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے, اتنی تکلیفیں. تو اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے صرف پیٹ کا درد ہو گیا, بہت سستا سودا ہے یار, خالی بخار آ گیا, خدا کی قسم صاحب مفت ہے یار مفت. اگر اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے تو کیا بات ہے, بہت سستے سودے یار, یہ دنیا کی تکلیفیں نہیں ہیں اتنی خطرناک جتنی آخرت کی تکلیف ہے. ہم عافیت کے طلبگار ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں تکلیف ہو نہ آخرت میں تکلیف ہو. میں تکلیف ہوگا رب سے سوال نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں خود کمزور, مجھے پتا ہے کہ ایک نظرہ بھی ہوتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو میں آپ کو کیوں کہوں کہ پیٹ میں درد ہے, کوئی بدوا تھوڑی دے رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو دل کو منا لے کہ یہ تکلیف بہت سخت ہے. وہ ایک بار وہ ایک مریض جو تھا وہ کڑوی دوا کا اس نے بہت بڑا یعنی کہ سمجھو کٹورا بھرا, اور کڑوی بھی ایسی کہ وہ کڑواٹ بھی اس سے شرما جائے, تو کڑوی دوا اور اس کا رنگ ایسا خوبصورت سبز سبز, وہ ٹھنڈی بوتل جیسے وہ ڈالی ہوئی ہے. اپنے ایک عیسائی بھائی کو اس نے بتائی دوست کو کہ یہ پیو گے تو زیادہ گا, نہیں میرے کو حاجت نہیں ہے, اس نے اس طرح کا کچھ جواب دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بازار تو شربت بہترین شربت لگ رہا ہے لیکن یہ شربت ہے نہیں, یہ انتہائی کڑوی دوا ہے اور اس کو پینے سے مائے حمیم یاد آ جائے, یعنی جہنم کی جو جہنم کا مشروب ہے نا وہ اتنا خطرناک ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا, یعنی جہنم کا سمجھو کہ شربت یا پانی اس میں بھلائی ہے بھی نہیں نا, تو وہ تو بہت خطرناک ہے, عذاب ہے وہ. تو وہ جہنم میں جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی مائے حمیم بازوں کے نزدیک, وہ جہنمیوں کا نکلا ہوا خون اور پیپ, تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کا پانی ہے سمجھو کھولتا ہوا وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو جب وہ منہ کے قریب کریں گے اتنا گرم ہوگا دنیا میں ایسا گرم تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے منہ کے قریب آگا نا تو یہ منہ کی ساری کھال جو ہے نا یہ سب جھڑ کے اس پیالے میں پانی کے اندر گر جائے گی. مگر اب یہ اس کو پینا پڑے گا, یہ عذاب ہے اس کا, اس کو یہ پیے گا, اس کو مجبور, یہ مجبور ہوگا, یہ پیے گا, یہ پیے گا. تو جیسے یہ پیٹ میں جائے گا نا تو اس کی آتے کاٹ کاٹ کے وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پچھلے رستے سے باہر خارج ہو جائیں گی اور موت بھی نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے, یہاں تو تصور نہیں ہے جینے کا کہ اس طرح آتے کٹ کے پیچھے کے رستے نکل تو آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا, وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں. تو یہ میں نے کہا یہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو دوا ہے تو یہ اتنی مطلب یعنی یہ خوبصورت جو ہے یہ اتنا کڑوا ہے اور مائے حمیم کی یاد دلا دے. تو وہ خوف خدا والا تھا اس کا دوست, اس نے کہا اچھا یار پھر تو میرے کو پلاؤ یار. تو آخر اس نے بھی تھوڑا سا پیا اس میں سے, حالانکہ اس کو اس کی حاجت نہیں تھی. بولا نہیں یار یہ مائے حمیم کی یاد ہے, وہ خوف خدا کا اس میں تصور باندھ سکتا ہے تو چلو یار میں بھی کچھ باندھ لیتا ہوں. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ایسا کرنا بھی ممکن ہے کہ یہ دنیا کے ہاں تو اب یہ دوا جیسے اور جو بھی مرض ہو اس کا, تو یہ مرض اور یہ دوا خدا کی قسم بہت آسان ہے. مائے حمیم کتنا خطرناک ہے. اب کڑوا ہوا تو تھوڑا موڈ خراب ہوگا, تھوڑا یوں کرے گا بندہ اور کیا کرے گا. پینے کے بعد میٹھی چیز منہ میں ڈال دے گا تو اس کا کڑواہٹ زائل ہو جائے گی اور کیا ہوگا. دو چار گھنٹے منہ کڑوا رہے گا بہت بہت تو یہ ہوگا اور کیا ہوگا. وہ منہ کی کھال تو اس میں نہیں گر رہی, آتے تو کٹ کے پیچھے سے نہیں بہ رہی. اندر کے کل جتنا بھی آلات جو اندر کا جو ہے نا حساب کتاب پھر پھڑے اور کلیجی اور یہ تو نہیں کٹ رہی نا. تو یہ مطلب سب سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز میں مطلب اپنے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا تصور نکال لیا جائے. اس طرح کڑوی دوائیں اور اس طرح کے آپریشن کی نوبت آئی تو, انجیکشنوں کی نوبت آئی تو, کوئی تکلیفیں بیماری آئیں تو اس طرح اس میں صبر آسان ہو جائے گا. آخرت کی تکلیفوں کو یاد کرے گا نا بندہ, ثواب بھی ملے گا اور صبر بھی آسان ہوگا. اللہ نصیب کرے. جب بھوک بہت لگی تو قیامت کی بھوک یاد کرے گا, وہاں تو بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, کوئی کھانا نہیں دے گا. اور یہاں تو ابھی کھانا تیار ہے, تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا, مل تو جائے تھی. بھوک سے مرتا تو نہیں عام طور پر, یہاں ایسا تو شاید مشکل ہی ہو. بھلے فاقہ ہو جاتا لیکن کوئی نہ کوئی کھلا ہی دیتا آدمی, کسی سے مانگ لیتا ہے دے دیتا ہے, کوئی رحم کھا کے ترکیب بن جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو بھلے عادت میں نہیں ہو اس کی غذا, لیکن پھینکی پھینکائی کچھ نہ کچھ مل جاتی چیز, آدمی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے. وہاں قیامت میں کیسے بھوک مٹے گی؟ وہ دو چار منٹ دو چار گھنٹوں کی بھوک نہیں ہوگی. ہاں تصور نہیں ہے. جن پر کرم ہو جائے, جن پر کرم ہو اس کی بھی عجیب شانیں ہوں گی. بعضوں کے نزدیک قیامت کا جو میدان ہے نا وہ روٹی ہوگا. میدان قیامت جو روٹی کا بنا ہوا ہوگا, اور جن پر کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اسی کو توڑ توڑ کے روٹی سے بھوک مٹا لیں گے قیامت میں. یہ بھی ہوگا کھا گیا. جس پر کرم ہو جائے اللہ کرم پر بھی کرم ہو جائے. اے کاش مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب ہو جائے. کاش کاش کاش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب؟ عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب؟ ہماری پکری ہوئی عادت نکل جائے. آمین. ہماری پکری نکل جائے ملے گناہ کے امار راستے شفا یا رب رہ رہے پایا رام سر ہر دم کرے دل میرے پاؤں یا رب رک میرے پاس یا رب تیرے قہر پہ خاکی تیری عطا یا رب اندھیری قبر کا دل نکل کروں گا کیا جو تولا راہ یا رب کروں گا کیا جو تولا راہ یا رب گناہ گناہ کر سنا یا رب کرے نہ تنگ خیال کربلا والوں کا صدقہ بے حساب بخش دے، قبر بے سبب بخش دے، نہ آمین اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد وعلى آله فیضانِ مشکل کشا فیضانِ مشکل کشا جاری رہے گا فیضانِ مشکل کشا جاری رہے گا فیضانِ کربلا جاری رہے گا فیضانِ صحابہ جاری رہے گا فیضانِ مشکل جاری رہے گا مشکلی اکثر پر دوسری طرف پیارے باپا جان کل ایک سوال ہوا تھا اس کی وضاحت فرما دیجئے مزید کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا اور اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اب اس صورت میں اس شخص نے اگر گناہ کر لیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ کل تو اس کے جواب میں کچھ وہ تردد ہو رہا تھا تو مفتی صاحب سے معلوم کروا لیا تو جواب اسی طرح کا ملا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے جب قسم کھائی کہ گناہ نہیں کروں گا اب وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی حصہ بھی وہ گناہ کرے گا اس کی قسم ٹوٹے گی اور اس پر کفارہ واجب آئے گا. اب گناہ جہالت میں کیا یہ گناہ ہے یہی اس کو نہیں پتا جب بھی اس کو پتا چلے گا کہ وہ میں نے گناہ کر لیا ہے تو اب اس کو کفارہ دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر گناہ کی بات ہے تو کوئی شخص مثلا اس طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے اس کی مثال جیسے کسی شخص کو اس نے دیکھا اور اس کو اس نے امرت گمان کیا اس کو خوبصورت لڑکا اسے سمجھا اور اسے وہ مسلسل دیکھتا رہا اور اس سے لذت حاصل کرتا رہا شہوت کے ساتھ اس سے دیکھتا رہا پھر جب وہ قریب آیا یا اس کا حال اس کے اوپر کھلا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ امرد نہیں کوئی مرد ہے یعنی خوبصورت شخص نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے شہوت آئے لیکن اس نے اس نیت سے اسے دیکھا تھا کہ اس سے لذت حاصل کر رہا تھا تو کیا یہ شخص باوجود یہ کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ امرد نہیں ہے اب یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے گناہ کے ارادے سے اس کو دیکھا نا. جیسا کہ وہ فتاوی رضویہ شریف جلد 17 میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے جزیات بھی نقل کیے فقہ کے اس میں تو اس میں اس طرح کا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کپڑے کو دیکھا لباس دیکھا وہ دور سے جیسے کوئی لباس ہے اور اس تصور میں دیکھا کہ یہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس سے یعنی کہ لذت کی نظر سے اس نے اس لباس کو دیکھا تو چاہے اس میں عورت نہیں ہے اب بھلے حال کھلا کہ اس میں تو عورت نہیں تھی خالی لباس کو دیکھ رہا تھا یہ تب بھی گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا. ایک بہار شریعت میں ایک جزیا پڑا ہے وہ بھی بڑا یعنی کہ بھلے اس سے میں اس مسئلے کو نہیں ملاتا یہ آپ لوگ ملائیں گے لیکن ایک ضمن عرض کروں کہ کسی نے اپنے احباب سے کہہ دیا کہ جو بھی اس باغ کے پھل کھانا چاہے لے جانا چاہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں تو چونکہ باغ اس کے ملک کا ہے, ویسے کوئی پھل لے نہیں سکتا, بغیر اجازت لے جائے گا توڑ کے تو گناہگار ہوگا, گر گیا تو بھی اگر اس کی اجازت کی کوئی واضح صورت قرینہ نہیں ہے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں لے سکے گا. تو اب اس نے کہہ دیا کچھ لوگوں کے یار لے لو, جو لے جائے اس کے لیے یہ اجازت ہے, میرے تو مباح ہے. اب کوئی اجنبی شخص آیا اور اس نے باغ کا پھل توڑا, اور پہلے سے اس نے تو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن اجنبی شخص آیا اس نے پھل توڑا اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس نے مباح کیا, تو اس نے تو چھپکے سے ظاہر توڑا, اس نے اپنے طور پر تو گناہ کر رہا ہے نا کہ توڑ کے میں بھاگ جاؤں, تو اگرچہ وہ مباح کر چکا ہے سب کے لیے, لیکن یہ گناہگار ہوگا کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا. تو اب یہ وہ سوال پر آتے ہیں انہیں کہ کوئی دور سے آ رہا ہے تو یہ نظر کمزور ہے یا کچھ بھی ہے, یہ سمجھا گیا یار یہ کوئی وہ حسین لڑکا آ رہا ہے, خوبصورت لڑکا آ رہا ہے اور اس کو یہ لذت کے ساتھ گندی نظر سے دیکھنے لگا اور مزے لینے لگا, یا یہ سمجھا کہ یہ کوئی عورت آ رہی ہے. بعض اوقات ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ عورت نظر آتے ہیں, یہ تو بہت ہے آج کل, یعنی کہ وہ پیچھے سے پونی ڈالتے کیا کرتے ہیں, وہ گھوڑے کی دم آپ نے دیکھی ہوگی, تو گھوڑے کی ریڈیوس دم یا گدے کی دم میں نہیں وہ گچھا لٹک رہا ہوتا ہے, اور اس سے مثال زیادہ مناسب ہے کہ گدے کی دم کی طرح وہ گچھا پیچھے وہ بالوں کا لٹک رہا ہے. یہ تو عام ہے آج کل ہمارے نوجوانوں کو, خدا جانے کس مطلب, یعنی کہ بدبخت کی نظر لگ گئی ہے کہ یہ وہ گدے کی یا گدے کی پونچھ پیچھے لٹکا کر کیوں مطلب ہے ہم جیسے وہاں ساتے. اب یہ پونچھ اس میں وہ کچھ ربڑ شاید ڈالتے ہیں, ربڑ بینڈ, یا اس کا بھی وہ خوبصورت وہ آتا ہوگا سرکل, ہاں چونکہ ٹائپ کا وہ بنا کر پونچھ ہوتا ہے وہ گھوڑے کی گدے کی پونچھ کا گچھا سے, مطلب گدے کی پونچھ اچھی یار, گدا نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے, تو نافرمانی کر رہا ہے. اب سمجھانے کے لیے میں اور کیا کہوں آپ کو, تو یہ گدے کی پونچھ والا جا رہا ہوتا ہے نا, تو جب پہلی نظر پڑتی ہے نا یقین مانے یہ لگتا ہے کہ یہ اسکوٹر پہ بیٹھا ہو, میں نے دیکھے اس کے بولتا ہوں, جب نظر پڑتی ہے نا تو نظر بچانی ضروری ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی نامحترمہ جا رہی ہے, تو محترمہ تو اس طرح بے پردہ باہر لے رہا تو یہ جا ہی نہیں سکتے نا, محترمہ وہ جس کا جو احترام کے قابل ہو, اور جو بے پردہ وہ تو نامحترمہ ہے, احترام کے قابل ہی نہیں ہو, تو اس نے اپنا احترام اپنی حرمت اپنی عزت کھو دی, بے پردہ نکلی ہے. تو اب یہ کہ پھر اگر نظر پڑے یا اس پر غور یا توجہ چلی جائے تو پھر پتہ چلتا کہ یار وہ کوئی ایسا ہے, وہ گدا چھاپ بندہ جا رہا تھا جس نے وہ اپنے کو دھوکہ دے دیا کہ یہ عورت جا رہی ہے, ایسے بن گئے ایسے. نام محترم ہے, نام محترم اور نام محترمہ, ہاں نام محترم ہوتا ہے, نام محترمہ نہیں ہوتا, ظاہر ہے جو اس طرح کے گناہ کرتا ہے وہ پھر محترم تو نہیں رہتا نا. تو یہ اب جیسے کوئی اسی طرح کا جا رہا ہو پیچھے وہ پونچھ بنا کر, اور کوئی اس کو دیکھے کہ یار کوئی جا رہی ہے, اب وہ عورت کے تصور سے اس کو دیکھتا ہے, چلے ہے وہ کاٹھاڑا بدصورت وہ مرد ہے, مطلب بالکل ہے بھی بدصورت کالا کلوٹا ہے, لیکن پیچھے دھوم کی وجہ سے سمجھے, اور رنگین کپڑے بھی ایسے پہنتے کہ آدمی دھوکہ کھا جائے اس میں, تو وہ سمجھے کہ کوئی جوان لڑکی جا رہی ہے, اس کو اس نظر سے وہ دیکھے گا, اور اب بھی اس کے گناہ کا سلسلہ شروع ہوا, گناہگار ہوا. اب وہ سمجھو کہ اسکوٹر پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور یہ اب گھوم کے ادھر سے گزرا, پھر دیکھا تو پھر ناک کٹی گیا, یہ تو تم خطرناک مرد ہے. تو یہ ہو رہا ہے, تو گناہگار ہوگا. نیت انما الاعمال بالنیات, اسی سے وہ نیت کا بھی اپنے کو پتا چلا نا, جو میں کہتا رہتا ہوں, اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا. لیکن اب کسی عورت کو اچھی نیت سے بھی مت دیکھنا بھائی, باجی نبی آگو کہ میں تو بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کو دیکھنے کی, اس کی صورت ہے دیکھنے کی اجازت کی, لیکن یہ کہ میں ماں بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں یہ اجازت نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر کو اجازت ہے, طبیب کو, اس کی صورت ہے کہ مریضا کو وہ دیکھے, اور مریضا کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ جب تک عورت سے علاج نہیں ہوتا کوئی عورت اب اس کو اویلیبل نہیں ہے ہے تو اس سے علاج نہیں ہو پا رہا تو اب مجبوراً وہ مرد ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہے. تو اب وہ ظاہر اس کو دیکھے گا یا گواہی کے لیے چہرہ دیکھنے کا وہ قاضی یا اس کی مطلب صورتیں ہیں. تو اب وہ چہرہ دیکھنے کی اب اجازت بھی نہیں ہے ان صورت جو صورتیں مستثنات جو مستثنیات ہیں ان کے علاوہ چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں. پہلے تھی پہلے دور بہت اچھا تھا اب بہت بدل گیا. تو اب فقہائے کرام رحمہ السلام نے مطلب اس کی اجازت منسوخ کر دی کہ یہ چہرہ دیکھ کر بھی گناہ سے بچے گا نہیں بندہ نہیں بچ سکے گا. تو اس لیے وہ غیر محرمہ یا اجنبیہ یہ اس کو بولتے ہیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. اور جو حرمت مصاہرت کے ذریعے بھی وہ محرمہ نہیں وہ ایسی ہے کہ غیر محرمہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو اس کو کیونکہ حرمت مصاہرت کے ذریعے جو حرام ہوتی ہے نا اس کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ اب سمجھانا بڑا دشوار ہو جائے گا. تو اجنبیہ پر اب ڈن کرے اجنبیہ جس سے عام جو عورتیں گھومتی ہوتی ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہوتی ہے نا اس کو دیکھنے کی ارے الٹا بول یار روک بھی نہیں رہا میرے ہاں ہاں صحیح ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو کیونکہ وقتی طور پہ تو نکاح حرام ہوتا ہے اس سے جیسے کہ وہ بیوی کی سگی بہن ہے تو عارضی طور پر اس سے نکاح حرام ہے. ہاں جی ہاں ایک تو صورت یہ کہ اس کی بہن سے نکاح حرام ہے جب تک یہ اس کی نکاح میں ہے. اب یہ فارغ ہو گئی فوت ہو گئی یا طلاق مغلظہ یا بہرحال طلاق یہ فارغ ہو گئی اب اس سے تو اس کی بہن سے اب نکاح جائز ہے. اس طرح چار بیویاں اس کی نکاح میں موجود ہیں اب پانچویں کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ اس سے نکاح حلال ہونے کی صورت ہے وہ یہ کہ ایک ادھر سے کم ہوگی تو جواز کی صورت بنے گی نا. تو بہرحال اجنبیہ کو دیکھنے کے چہرے کو بھی اب اجازت نہیں. یہ مطلب ہے کہ وہ تغیر سامان کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں جس کو علماء تبدیل کرتے ہیں عام مولوی نہیں کرتا تبدیل سے بڑے بڑے جید علماء اور مفتیان کرام وہ حالات کا جائزہ لے کر اور دلائل لے کر وہ بھی احادیث سے نکال کر وہ اس کو مطلب یعنی کہ اجازت دیتے ہیں بعض صورتوں کی ممانعت کرتے ہیں. میرا تیرا کام نہیں ہے ہم لوگ تو نفس کے بندے ہیں ہم کو تو جو مجبوری ہو گئی تو ہم نے بولا یہ ٹھیک ہے جائز ہے یار مجبوری ہے اور یہ بس حالات ایسے ہو گئے تو حالات ایسے ہو گئے کیا کو تو بیبی کو مطلب ہاتھ میں لے کر دعوت میں جاؤ ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ لے جاتے ہیں کرائے کی عورتیں سنا ہے کہ وہ ہاتھ میں لے کر شادیوں میں جانا آج کل اس کا رواج نکلا ہے نعوذ باللہ من ذلک تو حرام جہنم لے جانا کام ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ نیت یہاں نیت اچھی نیت کر بھی نہیں سکتا نا عام عورت کو دیکھنے کی جب وہاں نکاح کرنا ہو ہاں جب طلاق دے دی وہ اس کی بہن کو تو وہ عدت گزار لے اب وہ دوسری بہن جس کو ہمارے ماحول میں سین الف زبر سا کے بعد بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ اس سے اب نکاح جائز ہوگا جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی پہلی بہن جو اس کے نکاح میں ہے اگرچہ وہ اب نکاح میں نہ رہی تین طلاق کے بعد تو گئی نا نکاح ٹوٹا نہیں تھا چلا گیا عدت کی مدت میں نہیں کرے گا نکاح جی جی اچھا اچھا عورت کی طرف سے مرنے والے کی جی ہاں وہ چار شادیاں کی اس میں بھی وہ عدت اس کی ختم ہو چوتھی کی تب جا کر وہ کسی اور سے نکاح کر سکے گا. اب تو یہاں تو خیر دو کرنا بھی دشوار ہے جو دو کرتے ہیں اس کے بیسے ڈنکے بچتے ہیں آج کل اس معاشرے میں اگرچہ چار جائز ہیں ایک وقت میں لیکن اس سے کوئی مشورہ کرتا ہے میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو میں تو اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کیا اس پورے خاندان کو جب تک آدمی اعتماد میں نہ لے لینا موجودہ زوجہ کو اگر بچے بڑے ہیں تو ان کو امی کو ان کے سسرال کو ان کے سسرال کو سب کو اعتماد میں لیے بغیر دوسری شادی کرنا نہیں چاہیے دھمکیاں دے کر اگر اعتماد میں لیا تو نہیں ہے. اعتماد میں لینا کس کو بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ہر چیز شعور سمجھتا اور میں باشعور افراد سے بات کر رہا ہوں سمجھے. تو دوسری شادی کرتا تو جو گناہوں کے آج کل دروازے کھلتے ہیں نا خدا کی پناہ, اتنی تہمتیں غیبتیں بدگمانیاں اور برائیوں کا طوفان مچتا ہے اور توبہ استغفر اللہ. حالانکہ جائز ہے دوسرا نکاح, شریعت کو تو میں بدل نہیں سکتا, میں تو ایسے ہی مشورہ مطلب کہ اعتماد لے کے کرے, کرے ضرور کرنی ہی ہے تو, لیکن وہ اعتماد میں لے لے. فریقین کو, یہ نہیں خالی سودا کو اعتماد میں لے لیا وہ بیچاری ڈر کے ہمارے یہاں بول دیا اس نے, اس کی سسرال کو بھی اعتماد میں لے اپنے یعنی میکے کو, اس کی اپنے گھر بار میں سب کو خاندان والوں کو, تو وہ اعتماد میں لے لے. باقی وہ کرنے کو تو رستہ نکال لیتا. ایک بار ایک صاحب آئے تو بیچاری یوں مظلومہ ہے یوں مظلومہ ہے ہوں ہے یوں ہے, تو اس لیے میں وہ دوسرا اس سے بیچاری سے نکاح کر رہا ہوں. میں کہا اچھا رحم کھا کے کر رہا, میں کہا چھوڑ یار, دل میں لڈو پھوٹتے تو رحم آتا اس پہ یار. وہ ہنس پڑا گیا, ارادہ ملتوی کر لے کیوں یار ہنگامے کھڑے کرو گے گھر میں یار خاندان میں, ارے جذبات میں اگر تو وہ جب وہ یعنی کہ نفس ہو جاتا نا تو پھر بولتا ہے وہ بیچاری مظلوم ہے تو اس کی مدد کر رہا ہوں تو اس کو سہارا دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے, دو نہیں چار کرے, لیکن بس وہ اعتماد میں لیے بغیر میرا مشورہ نہیں ہے کہ دوسری بھی کرے, ورنہ سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کا وقت آ سکتا ہے. اتنا ٹینشن کریٹ ہوتا ہے اس میں کہ بس آدمی پھر کسی کام کا رہتا نہیں. وقتی طور پہ جذبات میں کر تو لیتا ہے لیکن جو ہنگامے کھڑے ہوتے ہیں نا یہ نازک دور ہے. ہونی چاہیے چار, ہونی چاہیے. لڑکیاں بہت ہیں معاشرے میں بیچاریاں مطلب گھر بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ پھر جو آئے گی وہ بھی شریفن ہونا مشکل ہے نا اس کا بھی, وہ بھی تو اس کی جو پہلے سے اس کی دشمن بن جاتی ہے نا. عموماً یہی ہوتا ہے نا, سوکنے تو ایک دوسرے کا وجود برداشت کرتی نہیں ہے, ہے بڑا مطلب رسکی گیم ہے یہ. تو میں نے ضمناً آپ سے عرض کر دیا, کبھی ایسا دل ہو تو کرنے کا مواقع ہو تو دونوں خاندانوں کو اعتماد میں لے لیں, یہ مشورہ میرا. حکم شرعی نہیں دے رہا میں, کوئی حکم نہیں لگا رہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی, ابھی آپ نے ظلم وغیرہ کے حوالے سے کچھ جو مدنی پھول عطا فرمائے تھے, تو ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں, اب میں اسے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو, لیکن وہ شخص ہے کہ مجھے معاف کرتا ہی نہیں. تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے, کون گناہگار کون گناہگار نہیں, اس کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ بہت معافی مانگ رہا ہے لیکن اگلا معاف کرو, یہ آپ کا بھی اس کا مطلب علم ہوگا. بعض اوقات جیسے ہوتے لوگ معاف نہیں کرتے, مطلب آدمی لاکھ ایڑیاں رگڑ دے لیکن معاف نہیں کرتے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسے میں سہایتا میں کچھ اپنے انداز سے وضاحت کر رہا ہوں. سر اب وہ جیسا گناہ یار قصاص کا حقدار تو ہے اس کو, وہ کیا بولتے دیت وغیرہ, اب وہ جیسا جرم, بعض لوگ دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, معمولی بات بھی بولتا سوری بولے اب سوری بولتا ہے, پہلے تجھے مطلب میں نے شرم نہیں آئی جب یوں کر دیا تو یوں کر دیا. تو یہ مطلب چھوٹے موٹے معاملات جو ہوتے ہیں نا ان میں تو ظاہر معاف کرنا آسان ہے, البتہ قتل کے معاملات یا اور گندے کاموں کے معاملات میں گھوم جاتی ہے آدمی. تو اس کے بعد جزیات پڑے میں نے معافی مانگنے کے, مگر اس وقت وہ جب میرے سامنے نہیں ہے, جب تک سامنے نہ ہو نا تو میں اس کو ابھی بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. ہے اس کی صورتیں ہیں, معافی مانگے اور معاف نہ کرے یا کس طرح اس سے معافی کروائے. اب اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے اگر ہو سکا تو. اس کے علاوہ آئے کچھ دیکھے میں نے باہر شریعت ہی میں شاید پڑھے ہیں, کون سے حصے پڑھے بھول گیا ہوں میں. اب خیر فی الحال اس پر بحث ہی بیکار ہے جب یاد ہی نہیں ہے صحیح. تو اب یہ کہ جس سے معافی مانگی جائے اس کو چاہیے کہ معاف کر دے. بات سنتے سنتے اس میں دوسروں کے بھی حقوق شامل ہوتے ہیں اور وہ لمبے چوڑے مسئلے ہوتے ہیں خون خرابوں کے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ معافی مانگنے کے لیے ایک مطلب عمومی ایک حدیث موجود ہے, حدیث پاک ہے جس کو سب سے پہلے میں نے انوار البشارہ میں پڑھا تھا اعلی حضرت کے رسالے میں, اس کے بعد فتح رضویہ شریف میں بھی پڑھا ہے, اس کے علاوہ یہ احوال آخرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں بھی پڑھا ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس معافی لائے نہ تو اسے معافی مانگے تو اسے معاف کر دے, ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا. انہیں کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دو ورنہ حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا قیامت کے روز. تو یہ ہے خطرناک معاملہ, تشویشناک وعید ہے, تو اس لیے معاف کر دینا چاہیے. جو بھی یعنی کہ اس طرح ضد کرتا نا معاف نہیں کروں گا, یہ ضد نہیں ٹھیک, معاف کر. بس اس طرح باپا کہتے سنائی دیتے ہیں نہیں کروں گا معاف, قیامت کے دن فیصلہ ہوگا, میں قیامت کے دن تم سے حساب لوں گا, قیامت کے دن یہ. حالانکہ اس وقت آپ نے جو احوال آخرت بیان کیے کچھ دیر پہلے قیامت کا اور یہ جو کچھ آپ نے مناظر ایک وہ بیان کیا آپ نے ابھی, یعنی اس میں تو مطلب بندے کو اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ اس طرح کے جب جملے کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا تم کو, یہ اس پہ کچھ بابا یہ بہت کہتے ہیں. یہ عام ہے, یہ اتنا عام ہے کہ میرے کو بیسوں بار کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ مکتوبات میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جواب نہیں دو گا, نہیں دو گے تو قیامت کے روز تم کو پکڑوں گا. ارے بھائی یہ کون سا حق مار دیا میں نے اور مجھ پر تیرے مکتوب کا جواب کب سے واجب ہوا. تو اب یہ بےچارے چاہیے لوگ ہوتے, وہ سارے مکتوب کا جواب ہے, وہ اتنے ہزاروں مکتوبات ہیں نہیں دیا جواب تو مجھ پر واجب تھوڑی ہے. یہاں تک کہ مفتی اگر لکھ کر فتویٰ نہیں دیتا تو لکھ کر فتویٰ دینا بھی واجب نہیں اس پر. ہاں زبانی بتانا ہوگا, اگر بتا سکتا ہے تو بتا دے. اس طرح لوگ بولتے ہیں قیامت, بھائی قیامت کی ہولناکیوں میں بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کو تم معاف نہیں کر رہے ہو مگر تم نے کتنے کو حقوق پامال کیے ہوں تو وہ بھی اگر تم کو نہیں معاف کریں گے تمہارا ہوگا کیا, اور اگر تمہارے اس رویے سے رب ناراض ہوا تو کیا کرو گے, وہ معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤ گے, تو پھر تو کوئی بچت کی صورت ہی نہیں. تو اس لیے ایسے جملے نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا, بہت سخت. بس یہ بے باکی ہوتی ہے, جرت ہوتی ہے, لوگ اس طرح بات بات پہ بولتے ہیں قیامت کے دن نہیں چھوڑو. اب اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو بعض اوقات سامنے والے کو اس قدر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اتنا وہ ستایا ہوا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ کسی صورت اپنے گئے کو یہ سمجھے اس کا نفس یا اس کا دل سے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اب اس میں کیا مطلب کہ وہ ہمت کر جائے نا, معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینے کی بہت فضیلت ہے, وہ غیبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں اس وقت صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے غصے کا علاج, صفحہ 32 پر ہے. قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے, وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنی بڑی کرم کی بات ہے, تو معاف کر دو. میرے جس نے جتنے حقوق پامال کیے, میرے پیسے کھا گئے, مجھے مارا پیٹا, جان لینے کی کوششیں کی, مجھے دھمکیاں دی, میں سب کو معاف کرتا ہوں. میرے سے عام معافی کا اعلان ہے, میں نے سب کو معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیں, ہمت رکھیں اور سب کو معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں. میری طرف سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو گئی ہو, میرے ناظر ناظرین کا کوئی حق تلف کر دیا ہو تو مجھے وہ بھی معاف فرما دیں. سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, کہہ دیے معاف کیا. جزاکم اللہ. میں نے تو اپنے قاتل کو بھی اپنا حق معاف کیا ہوا ہے. اگر کوئی بالفرض میرے مقدر میں شہادت ہے تو مجھے جو شہادت کا جام پلا دے گا تو میں نے اپنا حق, کیونکہ اس میں حقوق تین ہیں, حق اللہ وہ میں معاف نہیں کر سکتا, اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے منع کیا اس کی نافرمانی قتل میں, وہ رفا کا حق وارثوں کا وہ بھی میں معاف نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ان کو درخواست ہے کہ وہ معاف کر دے, اپنا حق وہ میں معاف میں نے ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے. اللہ تعالی مجھ گناہ گار کو بھی معاف فرما دے. جزاک اللہ. تو یہ رسالہ ہے چھوٹا سا, افو درگزر کے فضائل, یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, افو درگزر کے فضائل, بہت ہی معلوماتی اور بہترین رسالہ, جو معاف نہیں کرتا اس کا ذہن نہیں بنتا, اس کو پڑھ لے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا ذہن بن جائے گا, معاف کر دے گا, اور آپ کو بھی کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کا بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا کہ اتنی فضیلت پر ہاتھ رکھے گئے اور اپنا خالی کڑتے رہے, بدلہ تو لے نہیں سکتے اپنے, اسے کیا بگاڑ لیں گے اگلے کو معاف نہیں کریں گے تو. اب کسی نے وہ تیز نظر سے گھورا اپنے کو تکلیف پہنچی, اب اپنے کیا اس کو ٹھوسا ماریں گے, اب ہم نے اس کی یعنی کہ غلطی سے زیادہ بدلہ لے لیا تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے, تو ہم یار معافی کر دیں نا تو وہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت جو ہے نا, تو بڑے فضائل معاف کرنے کے, تو ان فضائل پر نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے, جب معاف کر دیا تو پھر تذکرہ نہیں ہو کہ نہیں تو نے یوں کیا تھا, نہیں یہ نہیں, پھر بھول جاؤ اس کو, اپنی ڈکشنری سے اس کو قلم زد کر دو, وہ کیا بولتے ہیں چیک ڈالو نکال دو, خلاص معاف معاف معاف از معاف, کہ بد دعا بھی نہیں, جو بد دعا دی تو وہ تو انتقام لے لیا, جو ایک طرح سے اب تو انتقام مجھ سے لے بھی نہیں سکتے, بد دعا کر دی نا تو اب بس اب خلاص پہلے معاف ہی کر دو بس. بعض لوگ بہت یعنی کہ جس کو اپنے یوں بولتے کہ انہوں نے زہریلا ہے بولتے نا, بہت زہریلا ہے, اس کے دل میں زہر بہت ہے, تو ذہن بنتا ہی نہیں, معاف کرتا بھی نہیں ہے, مطلب کچھ ایک بار ہو گیا بک سے بیٹھ گیا تو نکلتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارا دل جو ہے وہ رحم اس میں ڈال دے, ہم رحم دل ہو جائے, سنگ دل نہ بنے. منتقم المزاج شخصیت کہیں گے بابا باس کو, منتقم المزاج اور چیز ہوتی ہے اور سنگ دل اور چیز ہوتی ہے نا, اب اس کو خیر ہم نے سنگ دل بھی کیا, بعض صورت ایسی ہے کہ وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے, وہ مطلب ٹھیک ہے اس کے بیٹے کو قتل کر دے, باپ چاہتا ہے کہ معاف نہیں کر, اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قاتل وہ معاف کر دے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں مطلب خون کا بدلہ خون میں معاف نہیں کرتا, تو اب یہ گناہ گار نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کرتا, اس لیے ہر صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس سے معافی مانگی گئی وہ گناہ گار بھی ہوگا, اب عہدے کوثر پر آنا نہیں ملے گا یہ وعید ضرور ہے, معاف نہ کرے گا, یہ قاتل کے لیے بھی ہے یعنی مقتول کے وارثوں کے لیے بھی ہے, ایسی کوئی وضاحت یا اس کی شرح نہیں پڑی میں نے, اس لیے میں اس کی کوئی شرح نہیں کرتا, تو اس لیے جو معاف نہیں کرتا اس کو میں گناہ گار نہیں ٹھہراتا, میں نے وہ آپ کو حدیث شریف سنا دی اور فضائل بیان کر دیے کہ معاف کر دینا چاہیے, اب اس کو میں سنگ دل بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو معاف نہیں کر رہا یہ سنگ دل ہے, ہو سکتا ہے کہ دل ایسا دکھ گیا کہ اس کے ذہن بن نہیں رہا معاف کرنے کا, تو ہمیں اس کے دل میں اترنا چاہیے, اس کے بار بار معافی مانگے, اس پر بار بار کچھ احسانات کرے, اس کو تحفے تحائف دے, اس کے سامنے عاجزی کا بازو بچھائے, روئے گڑ گڑائے پاؤں سے لپٹے, کبھی تو معاف کر دے گا, رحم آ جائے اس کو, تو ہم خالی یار میری سوری, ہاں کیا سوری, نہیں یار معاف کر دو, نہیں یار میں معاف نہیں کرتا, تو اب آپ بولو کہ پتھر دل ہے سنگ دل ہے بے رحم ہے, اب تم نے اس کے دل کا قیمہ کر دیا, کوئی ایسا دل دکھایا چار آدمیوں کے سامنے ایسا ذلیل کر دیا کہ ٹینشن کے مارے اس کو چار دن تک نیند نہیں آئی, اور اب ویری سوری, تو اس طرح ٹھیک ہے اس کا ذہن نہیں بنتا, تھوڑا گڑ گڑا روئے اس کے سامنے کہ ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے مجھے معاف کر دو, یعنی ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا ذہن بن جائے اور معاف کر دے, جیسا قصور ویسی معافی, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جیسے کہ چلتے چلتے کسی کو بازو لگ گیا تو آپ نے ویری سوری, تو نیور مائنڈ, اور چلے گئے مسکرا کر دونوں نکل گئے, یہ معمولی سی تکلیف تھی, آپ کسی کو اٹھا کر ڈھاڑ کر کے رکھ دیا ویری سوری, تو وہ اٹھا کر غصہ ہو سکتا رکھ دیا کہ لے سوری, ایسے کیسے سلح ہوگی یار؟ جیسا قصور وہ جیسا جیسی شخصیت جیسا آدمی، اب بڑا آدمی ہے بڑی شخصیت کا مالک ہے، معمولی سی انسلٹ اس کی نیند اڑا دے گی. جیسے وہ تعزیرات میں بھی تو ہے نا کہ ایک کی تعزیر تو یہ کہ اس کو کوڑے مارو، کوڑے کی جہاں گنجائش ہے تو کوڑے مارو. اب دوسرے کی تعزیر قاضی کی سمجھ میں اتنی آئی، وہ قاضی شرعہ ہو، جب اب تو اسی صورت میں نہیں ہے، قاضی شرعہ ہو، وہ دیکھے کہ یہ بہت معزز آدمی ہے، اس کو کوڑے کی حاجت نہیں ہے، اس کی اصلاح میں اتنا ہی ہے کہ سمت کے سامنے اس کو ڈانٹ دے. آپ نے یہ حرکت کی، گدے کہیں گے. مثال دی نا، اس کو چار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا تو وہ اس کی ناک کٹ گئی. وہ معزز آدمی آپ کبھی اس کو بھول نہیں کرے گا. اس طرح کی تعزیر کوڑوں سے بھی نہیں سدھرتے. اس طرح کی تعزیر کے نمونے جو ہے نا، یہ بعض معززین معزز جو ہوتے ہیں یہ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ یوں کار میں جو موبائل فون کا استعمال ڈرائیونگ کے دوران منع ہے. اب اگر آپ جا رہے ہیں نا تو پولیس والا بعض ایسا معزز یا ایسا مذہبی نظر آئے گا نا، وہ صرف وہ ہاتھ دے گا، روکے گا، وہ صرف اتنا کہے گا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو مولانا صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک مجھے بتا دے رہا اس کو یوں کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، ہمیں آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں. وہ کو اتنی شرمندگی ہوئی، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے بس یہ بول کر چلا گیا نا پولیس والا. لیکن بات ہوتے لیکن اس سے بھی ان کی نہ پولیس والا کوئی شریف آدمی ہوگا، ورنہ جو صورت ہوتی ہے نا یہ داڑھی والوں کو بھی نہیں چھوڑتے. جیسا پولیس والا، اس میں بھی ہر قسم کے آدمی ہے، اچھے برے. فی زمانہ بھی اس طرح کے کوئی معزز فرد نظر آئے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا آپ کو سنی کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات پھر ایسے ہوتے ہیں بابا ان کو بھی بول رہے ہیں، خالی دو الفاظ بولے گا بھی چھوڑ دے گا، لگتا ہے ان کی ناک پہلے سے کٹھی چکی ہوتی ہے. نہیں تو کٹے ہی کیا، صحیح. اللہ خیر کرے بابا. ریکارڈیڈ سوالات کیا کروں گا ابھی، ان کی باری آئی بولے یہ تھک گئے، باری آئی نہیں ان کی، کچھ سو بھی گئے. ہاں بھائی ہمارے ختم کرے مولانا بیٹھے ہیں، کوئی غیبت کے خلاف نعرہ لگوا دوں بابا ان سے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پر امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نگاہیں چکی رہیں گی انشاءاللہ، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ. ان میں ہے بھی نہیں کوئی یار حیا سے نظریں جھکی رکھنے والا، نگاہیں نیچی رکھنے والا ہے. اب حاضرین کو ہی ہم پوچھ سکتے ہیں، ناظرین کو تو پوچھ نہیں سکتے. ایس ایم ایس آیا تھا بابا ابھی، یہ نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے کہ اگر ہم نظریں جھکا کر بیان سنتے تو وہ نیند آتی ہے، مبلک کو دیکھ کر بیان سنتے تو نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو یہ مستثنا ایسا شخص ہو گیا، وہ دیکھ کر ہی مطلب بھلے سنے مگر سنے، کہ وہ نگاہ نیچی کرنے سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ مبلک کو دیکھ کر سنے. ان مانو اس صورت میں جبکہ مبلک کو دیکھنے میں کوئی مانع شرعی نہ ہو. وہ شاید میرا اشارہ سمجھ گیا، کس مبلک کو دیکھنا چاہیے کس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو نیند آتی ہے اگر تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے آپ دیکھیں، اور ظاہر ہے میں کسی کو ممانعت میں کر ہی نہیں سکتا، کہ شریعت نے ناجائز قرار نہیں دیا مبلک کو دیکھ کر سننا. ہم اسی لیے عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بدنگاہی کی صورت پیدا ہو تو اس وقت نگاہ اپنے کنٹرول میں آ جائے، ورنہ پھر آنا مشکل ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، سمجھو. یا فرماتے بھی ہیں یہ ہر ایک صرف اس کا تجربہ بھی کر لینا کہ کچھ عرصہ وہ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی عادت بنائے. اب یہ عادت بنانے کے بعد ظاہر ہے مطلب بازار بھی ہر ایک کو جانا پڑتا ہے، سفر بھی ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کے معاملات میں ہر کوئی مطلب وہ شامل ہے کہ وہ بدنگاہی کے مواقع اس کو ضرور ملتے ہیں. لیکن جو جن دنوں اس کی عادت ہوگی نا وہ دن اور جن دنوں میں یہ اپنی عادت نہیں بنا رہا اس میں یہ خود ہی فرق محسوس کر لے گا کہ ہاں واقعی جن دنوں میں عادت بنا رہا تھا نا تو ان دنوں بد نگاہی سے میں بہت بچ رہا تھا. یہ خود بھی کوئی تجربہ کر سکتا ہے. بے شک بے شک بہت بچت ہو جاتی ہے. میں ویسے نہیں بار بار کہتا, یہ بچے بےچارے ان کو سمجھ میں نہیں آتی شاید میری بات, یا گناہوں کا ادراک کم ہو گیا ہے کیا ہے پتا نہیں, یہ سمجھتے نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے وہ کوشش کیجئے. تو کون کون آپ میں سے عادت بنائے ہوئے, بناؤں گا وہ تو سارے دو دو اٹھا لیتے ہیں اکثر, جو بنائے ہوئے نگاہ نیچی کر کے بات کرنے پر جو قادر ہیں کر لیتے ہیں نیچی نگاہ بات, نیچی نگاہ رکھ کر چل لیتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے ہو ماشاءاللہ. تو ان میں اکثریت جو ہے نا مجھے اس وقت کہوں دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی, تقریباً نہیں دیکھ رہے تھے لیکن بعض بےچارے دیکھ بھی رہے تھے. چلو کوئی بات نہیں, تو عادت پڑ گئی ہے انشاءاللہ الحمدللہ. بہت سونے ہاتھ اٹھائے کہ جن کو نیچی نگاہ رکھ کر بات کرنے پر قدرت حاصل ہے, تو کبھی چہرہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے مطلب یعنی کہ تاثرات چہرے کے دیکھ کر پوری بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ استثناء تو ہے نا, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ہے, چہرے کو دیکھ کر اگلے کے بات کرنے کا ثبوت ہے. اس میں یہ گناہ نہیں ہے. تو ہماری نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے نا, تو جن پر آقا کی نظر پڑ جائے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے, اور ہماری جس پر نظر لگ جائے وہ بیچارہ بیمار ہو جائے. ہماری ایسی نظریں ہیں بس. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پھیلا کو سلام, اونچی بینی کی رفعت پھیلا کو سلام. تو اب یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. سرکار اکثر نظریں نیچی رکھا کرتے تھے حیا سے. اب ہم لوگوں میں تو حیا کا تصور کتنا ہے یار, ایک اپنے کو پرکھ لے. اب چلو جو بھی ہے, ہم حیا والے آقا کی نقالی کرتے رہے اور نیچی نظریں رکھنے کی عادت بنا, انشاءاللہ حیا سے نظریں نیچی رکھنا بھی آ جائے گا. تو اب یہ کہ آقا کی اس ادا پر نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, ٹھیک ہے, درود بھیجے میرے آقا اعلی حضرت نے. کیا نظام اعلی حضرت کا کلام ہے کہ بس. تو پھر اونچی بینی, اچھا ہماری اونچی بینی ہے نا, اونچے دیکھنا. ہمارے اونچے دیکھنے کا کیا ہے, وہ سڑک پر جا رہے تو اونچا دیکھا تو کیا ہوتا ہے, وہ بالکونی میں نظر پڑی کوئی کھڑی ہوئی ہے بال کھول کر, کوئی جھانک رہی ہے, کوئی بچے کو بلا رہی ہے نا. ہمارے اونچی بینی کا نظام, اونچی بینی اونچا دیکھا تو کیا, وہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے, بتیاں اس میں ٹمٹما رہی ہیں, اور وہ کوئی بد حسینہ جو ہے وہ میک اپ کر کے حسینہ بنی ہوئی ہے اور دماغ خراب کر رہی ہے ہمارا. یہی ہو رہا نا, ہماری اونچی بینی کا حال یہ ہے. میرے آقا کی اونچی بینی نہ, اونچے دیکھنے پر تو اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. تو اونچی بینی کی رفعت لاکھوں سلام, اونچی بینی نے اونچا دیکھنا, رفعت میں نے اس کی بلندی, کہ میرے آقا جب نیچے دیکھیں تو تحت سرا تک لے دیکھ لیں, دلوں کے حالات دیکھ لیں, اور اونچا دیکھیں تو لوہ قلم بھی پڑھ لیں, اس سے پار نظر ہو جائے. اور ملائے اعلیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے, سب دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے آقا کی اونچی نظر اور ہماری اونچی نظر میں بالکل یعنی کہ معاملہ الٹ, ہمارا معاملہ الٹ, ہم الٹے. آقا کی نظر تو سیدھی سیدھی ہے, درست ہی درست ہے. اگر آقا ہر طرف دیکھے بھی تو ان سے گناہ کا تصور نہیں ہے, مگر آقا ہر طرف نہیں دیکھتے تھے بلا ضرورت, نیچی نظر رکھ کر وہ خیرہ میں ناز فرماتے تھے, چلتے تھے, اور ہماری اس میں تربیت ہے کہ ہم بھی نیچی نظریں رکھ کر چلنے کی کوشش کریں, سنت کو اپنائیں کہ سرکار اگر ادھر ادھر دیکھیں تو ان سے گناہ کا صدور ناممکن, ہم ادھر ادھر دیکھیں تو گناہ سے بچنا ناممکن, نہ بھی کہوں تو دشوار ترین. اس لیے ہم کو تو واقعی حاجت ہے کہ ہم نیچی نظریں رکھ کر چلیں پھریں بیٹھیں جتنا ہو سکے, ٹیلی فون پر بھی بات کریں تو ادھر ادھر دیکھنے کی حاجت نہیں, سامنے والے کا چہرہ بھی نہیں جس کو آپ دیکھیں, تب ٹیلی فون کرتے کرتے بھی کوشش کریں کہ نیچے دیکھیں تاکہ نیچے دیکھنے کی عادت پڑے, کہ کبھی عورت کا سامنا ہو امرت کا سامنا ہو تو نظر بچانا آسان ہو. تو میرے آقا کی تو کیا نیچی نظر اور کیا اونچی نظر, سب میں برکتیں اور رحمتیں اور رفعتیں پوشیدہ ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملک تو ملک میں کوئی شے, ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نیچی رکھیں اونچی رکھیں آپ کو سب نظر آ رہا ہے, ہاں ہاں وہ صفوں کی درستی میں بھی یہ ارشادات ملتے ہیں کہ صفوں کی درستی کی تاکید کرتے ہوئے اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ میں تم کو پیچھے سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع تمہارا دل کا جو تمہارا خشوع جو ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, نہ دل کی کیفیت تمہارے نماز میں کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی نظر آتا ہے. میرے آقا کی نظر کا مقابلہ میں آپ کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا, آقا تو بے مثال ہے, کوئی آقا جیسا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا, کوئی آقا جیسا ہوا نہ ہے نہ ہوگا. اس لیے ہم کو تو نظریں نیچی رکھنے کی تو شدید ضرورت ہے, شدید الاشد یا اشد الشدید ہم کو ضرورت ہے, اشد ترین ضرورت ہے. ہمت کریں, عادت یعنی ذہن بنائیں, نیت کریں کہ میں اب کوشش کروں گا سچی نیت سے, اور ذہن بناتے رہیں کبھی اٹھ جائے گی پھر نیچے کر لیں, پھر اٹھ جائے گی پھر نیچے کر لیں, پھر ادھر ادھر دیکھنے لگو گے پھر یاد آ جائے تو نیچے دیکھیں. بس یہ آپ زمانہ کوشش ہو اپنا اور بس کوشش جاری رہے جاری رہے جاری رہے یہاں تک کہ عادت بن جائے. بعض تو ایسے ایمان افروز واقعات ہیں, احیاء العلوم میں ایک واقعہ ہے غالباً سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ کے گھر کسی نے دستک دی تو آپ کی کنیز آئی کہ کون آیا ملنے کے لیے, دیکھا تو ایک نگاہ نیچی کے ایک صاحب کھڑے تھے تو خبر دی, آتے رہتے تھے ان کے پاس, تو وہ عرض کیا کہ حضور وہ آپ کے نابینا دوست آئے ہوئے, حالانکہ وہ دو نہیں چار آنکھوں والے بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے لیکن آنکھوں کے کفلے مدینہ والے تھے, وہ نگاہ نیچی رکھ کر ہی آتے تھے, وہ اس کا نہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ اس کے لیے وہ غیر عورت تھی اجنبیہ تھی, تو وہ اس کو سمجھتی تھی کہ نابینا ہے, تو بھلے ہم کو لوگ نابینا سمجھے کوئی بات نہیں, ہم کو گونگے سمجھے کوئی بات نہیں, پر زبان آنکھوں کا کفلے مدینہ لگ جائے لا کرے لگ جائے, بہت سارے گناہوں سے فسادوں سے فتنوں سے انشاءاللہ جل جلالہ ان کی برکتوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلو انشاءاللہ عز و جل کل بھی یعنی جمعہ المبارک کو بھی صبح صبح آٹھ بجے آٹھ بج کے پندرہ منٹ سوا آٹھ بجے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نشر ہوگا, یہ سوا آٹھ سے تقریباً سوا دس بجے تک کا سلسلہ ہے, تو مدری چینل کے ناظرین اور جو اسلامی بھائی ہیں جن جن جن سے ہو سکے ضرور اس سلسلے کو دیکھیے. کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے انشاءاللہ سوچا ماشاء اللہ. نہیں یہ سلسلہ تو یار ایسا شروع کیا مدنی چینل نے کہ اس کے وہ تو کل کچھ میں نے جھلکیاں دیکھی تو منہ میں پانی آتا ہے. پورا دیکھنا چاہیے اب کیا کریں, پورا تو اب یہ دیں گے نہیں اس میں چینل پر ظاہر ہے بار بار اسی کو, اور کیسٹ وی سی ڈی مجھے دے بھی دیں گے چینل والے تو میرے کو دیکھنے کے ٹائم کی سستیاں تھا, ٹائم دو گھنٹے کیسے نکالے. اتنا دلچسپ ہے کہ انہیں دلچسپی بھی اس کی دلچسپی پر رشک کریں, ایسا دلچسپ رنگا رنگ خوش رنگ مختلف الالوان بہت سارے رنگوں کا مجموعہ ہے. اس میں دم لفتا اہل سنت بھی ہے, اس میں روحانی علاج بھی ہے, اس میں میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا یہ بھی ہے, اس میں کیا کیا کیا, کیا مدنی پھول ہیں, نعتیں ہیں, مناجاتیں ہیں, تلاوتیں ہیں, یعنی کہ بہت ساری مطلب ہے کہ حسین مدنی پھولوں کا خوبصورت گلدستہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کیسے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا صفا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی جب جب کرارا گیا بے قراری کو میرے کیے تاب گنبد کے میں نظارے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جمیرا نے آنکھوں کا کفلے کتنے لگایا, تھوڑی دیر کے لگایا تھا سبحان اللہ. ارے ہاں بولتی تو واہ فیضان قفل مدینہ, فیضان شہید کربلا جاری, فیضان خلفائے راشدین جاری رہے, فیضان فاروق اعظم جاری رہے, فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا, فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا, فیضان عثمان غنی جاری رہے گا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا, جاری رہے گا, فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا, فیضان انبیاء جاری رہے گا, فیضان اولیاء جاری رہے گا, فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. فیضان مشک اب یہ ریکارڈنگ آئی ہے ایک سوال مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں جمال احمد سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں اور ابھی لائیو میں ٹی وی پہ بابا کا مطلب تقریر سن رہا ہوں, برائے مہربانی ہوگی اور جو ہے مطلب میں دعا کر رہا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو کامیابی دے اور بابا کی تندرستی دے, اور جو ہے دل یہی چاہ رہا ہے کہ بابا آج پوری ساری رات بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں. اللہ حافظ. ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. اب مدنی قافلوں میں آپ بھی نہ کیے ہو تو سفر شروع کر دیجئے, فیضان صحابہ اور اہل بیت خوب لوٹیے. میدانی قافلوں میں سفر کر کر کے, کیونکہ ابھی ہم کو تھوڑی دیر کے بعد یہ مدنی مذاکرہ ختم کرنا ہے. مدنی قافلوں کے مسافر جو ہے نا آج ان سے ملاقات کی بھی ترکیب ہے, جنہوں نے اکتوبر اور نومبر میں سفر کیا ہے ان کی دو ملاقاتیں ادھار ہیں, یہ وہ ادھار نہیں ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور جنہوں نے صرف اکتوبر میں سفر کیا ہے ان کی ایک ملاقات ادھار ہے, نومبر میں کیا ان کی بھی ایک ملاقات باقی ہے, 30 دن کا سفر کیا ہے تو اس کو 12 ملاقاتوں کی فیسلٹی ہے نا, وہ 10 بنتی ہے, ہم نے 12 کا ترکیب رکھی ہے کہ ان کی 12 ملاقاتیں جب جب ہوا کریں. 12 دن کیا جو سفر کرے اس کی 4 ملاقاتیں. اسی طرح دوسرے شہروں کے بھی آج کل آ رہے ہیں باب الاسلام کے, پتہ نہیں آج آئے یا نہیں آئے, ویسے کل تو پلے کارڈ اٹھا کر وہ اپنا تعارف کروائے تھے انہوں نے, کہاں کے پڑھا نہیں یار, ذرا اس کو اسکرین پر ٹنڈو محمد خان, ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کے اسلامی بھائی تشریف لائے, اور بھی شاید ہوں گے مختلف شہروں کے, کل تو کئی شہروں کے سندھ کے باب الاسلام کے, باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی تشریف لائے تھے, کل ملاقات کی ترکیب نہیں تھی, آج ہے, اب آج ہے, اور آج سے لے کر 8, 9, 10 وہ 3 روزہ تربیت اجتماع ہے. جی بابا ہے نا, تو 8 کو دن کو شروع ہوگا, 8ویں رات کو شروع ہو جائے گا, غالباً دن کو شروع ہونا چاہیے, مجلس کے نگران تو لبی بھائی ایس ایم ایس کر دیں تو میں اعلان کروا دوں, اس لیے کہ اگر 8 کے دن کو شروع ہو تو 8ویں شب میں ملاقات ممکن ہے, اگر 8 کے دن کو شروع ہوگا نا تو 8ویں شب تک, اب ڈیلی انشاءاللہ روزانہ, یہ محرم کے یہ 4-5 دن رہ گئے تو بلکہ 6 ملاقاتیں بنیں گی تقریباً, 6 ملاقاتیں, لیکن اس کی ترکیب یہ ہوگی جسے جنہوں نے سفر کر لیا ہے وہ اپنا فارم بھر کے, جو ترکیب غالباً پتا ہوگی سبھی کو, وہ فارم بھر کے اور مدنی تربیت گاہ سے چٹھی لے کر جو بھی ترکیب دی گئی ہے اس کے مطابق وہ رمضان حال میں ملاقات فرمائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. اور ایک بار تین دن کا جنہوں نے سفر کیا وہ ایک ہی بار کریں گے, 2 مہینے سے باقی ہے, 2 ملاقاتیں, کل بھی آ سکتے ہیں, پرسوں بھی آ سکتے ہیں, لیکن کل نہیں آ سکے تو پرسوں نہیں آ سکے تو ترسوں, ان 6 دنوں میں نہیں آ سکے تو بعد میں جب ملاقات ہوگی تب آ سکتے ہیں, جو ملاقات باقی ہے سمجھو. تو یہ کہ ایک بار سفر کیا نومبر میں یا اکتوبر میں, یہ نہیں کہ وہ 6 دن تک روزانہ ملاقات کرے گا, ایسا نہیں ہے, یہ روزانہ تو 30 دن والا کر سکے گا اگر اس کی 12 کا عدد پورا نہیں ہوا تو. تو اسی طرح یہ ہمارے تربیت کے لیے جو اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ ان کی مجلس اجازت اگر دیتی ہے تو یہ شاید روزانہ ملاقات کریں گے 6 دن تک, اس لیے کہ ان کا یہ بیچارے مطلب 63 دن والے 41 دن والے 41-63 دونوں مکس ہیں دونوں, ہاں تو ان کے تو وہ 3 دن کے حساب سے تو بہت کافی بن رہے ہیں نا, 41 دن کے کتنے, 30 دن کو جب ہم نے 12 کی ترکیب دی ہے تو ان کے تو وہ شب برات کی نسبت سے 15 ہونے چاہیے, 15 ہمیں بیچاروں نے قربانی دی, گھر بار کاروبار چھوڑ کر فیضان مدینہ میں آ کر پڑے, یہ تھوڑی کہ جو بھاگ کر چلے گئے تو گھر مل کر آ گئے, یہ کہاں سے پنجاب سے باب الاسلام سے سرحد سے, ہو سکتا ہے باہر ملکوں سے بھی آئے ہوں, آتے ہیں باہر ملکوں سے بھی, یہاں تو ان کے تھوڑی گھر بار ہیں, باب المدینہ والا بھی ہو تو اس کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, چھپ کے چلا جائے تو ان کے نہیں سکتے لیکن اجازت نہیں ہوتی, یہاں ترکیب اس طرح جدول ٹائٹ ہوتا ہے کہ یہ اندر ہی فیضان مدینہ میں یا اللہ کا دورہ کریں گے یا مدنی قافلے کے ساتھ کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو وہ ایک الگ صورت ہے باہر نکلنے کی, ویسے اپنی مرضی سے ان کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی, ورنہ وہ سیکھ کیا سکیں گے, جیسے اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی اجازت باہر گھومنے پھرنے کی. تو یہ الحمدللہ قربانی دی ہے, اللہ ان کی قربانی قبول کرے, مجھے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں, میں تو ان سے روز یار 5 نمازوں میں ملاقات کروں لیکن میں مجبور ہوں, ان کو تو سب کو ساتھ لے کے میں کہاں پیوں روزانہ لیکن میرے بس کا روگ نہیں ہے, اتنی ان کی قربانیاں, ان کی خاص کر بارہ ماہ جو دیتے ہیں نا وہ تو سمجھو میرے بہت پیارے ہیں، پچیس ماہ والے تو بہت ہی پیارے، اور جو وقف مدینہ والوں کو تو میرا لاڈلا ہی بولو تو صحیح ہے. نہیں ان کی، انہوں نے دعوت اسلامی خاطر جوانیاں لٹا دی یار، میں تو خالی بیٹھ کے مائک پر باتیں کرتا ہوں، یہ لوگوں کے تانے سنتے ہیں، کچوں کے سیتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں بےچاروں کو، بھوک تو پیاس تو دھوپ تو سردی تو گرمی، کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی ہوں گی ان کو. تو یہ دیکھو نا اللہ کے دین کی محبت ہے، یہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھو کہ مطلب میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اس کا مطلب آپ کے لیے میرے دل میں جگہ نہیں ہے. آپ کے لیے میرے دل میں آپ بہت زیادہ جگہ ہے، اتنی جگہ کہ انشاءاللہ آپ کا پورا قبیلہ سما جائے گا. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ. تو دنیا میں جو بھی دین کا کام کرتا ہے نا، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے، مدنی کام کرتا ہے، بس سمجھو کہ وہ مجھے پسند ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرے. الحمدللہ دعوت اسلامی والے میرے، جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں اللہ کرے وہ بھی دعوت اسلامی والے بن جائیں، بالکل یعنی کہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہے ہر مہینے تین دن، اور مدنی انعامات کے حامل بنے، اور مدنی انعامات کا فارم یا رسالہ پور کر کے وہ جمع کرواتے رہے، بس عملی طور. اسی طرح اسلامی بہنیں بیچاریاں، وہ بھی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، گھروں کے تانے سہتی ہیں، مدنی کام کرتی ہیں، میرے دل میں ان کے لیے بھی بہت شفقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ، ہماری آقا زادی سیدت النساء بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جلووں میں جنت میں ان کو جگہ نصیب کرے. میری ہر اسلامی بہن کو جو دعوت اسلامی کا کام کرتی ہے، میری ان سب کے لیے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک شریعت نے پردہ رکھا ہے کہ ان سے ملاقات کی صورت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کے ساتھ میری دعائیں نہیں ہیں. ان کے لیے بھی میری دعائیں، ان کے لیے بھی میری شفقتیں، ان کے لیے بھی میرے دل میں ہمدردیاں ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے بھی رحمتوں کے حصے ہیں. یہ مایوس نہ ہو، کوئی بھی صاحبہ مایوس نہ ہو، یہ سوچتی ہوں گی کہ قافلے کے مسافر تو مل سکتے ہیں، ہم تو مل نہیں سکتے. تو واقعی یہ شریعت میں پردہ رکھا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اسے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ملاقات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بظاہر تو ایسی صورت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل قیامت کی بہتریاں، دنیا کی بہتریاں، آخرت کی بہتریاں انشاءاللہ ایسی نصیب ہوں گی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ، جگر ٹھنڈا ہو جائے گا، سب مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. تو یہ دیکھو روز کا میں نے کہا تربیتی کورس یا قافلہ کورس والے، یہ چھ دن جو مل رہے ہیں اپنے کو، اس میں ان کی مجلس کی اجازت سے ملاقات ہو سکے گی، کیونکہ یہ اب جو ملاقات کی لائن جو لگے گی نا، ترکیب بنے گی اندر جا کر، تو پھر اس میں انشاءاللہ کلام بھی پڑھے جاتے ہوں گے الگ سا. یہ ابھی کی دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہوتی ہے ملاقات کی، اس میں الگ ماحول ہوتا ہے، بڑا مطلب وہ بھی ایک الحمدللہ اپنا اچھا ماحول بن جاتا ہے. تو اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً رات نکلتی ہے. اب جیسے کہ آج ہے ملاقات کی ترکیب، تو اس میں وہ سحری کی بھی ترکیب انشاءاللہ ہوگی. یہ محرم شریف کے روزے بھی تو دیوانے رکھتے تھے، وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں بعض کہ چلو بھائی کل کے روزے کے لیے اپنا سامان تیار ہو گیا. تو یہ سحری بھی یہ لوگ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ جل جلالہ. تو آج کی رات کا ایک حصہ آج مجھے ان کے ساتھ گزارنے کی سعادت ملے گی، کہ ان کے قدموں کی دھول کے صدقے جو رائے خدا میں ان کے قدموں کو چوم لیتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اس دھول کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو قبول کر لے، ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے. تو سعادت ہے ان عاشقہ رسول کی صحبت میں رہنا بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، ان کا دل خوش کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ عین سعادت سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مدنی کام کرنے والے، تربیتی اور قافلہ کورس کرنے والے، مدنی قافلوں کے مسافرین انشاءاللہ آخرت میں مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آقا کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ان کے لیے شفاعت ہوں گی اللہ کرے گا، تو یہ جن کی شفاعت کریں گے وہ بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں. تو آپ بالکل ہمت رکھیں، مایوس نہ ہو، لیکن آپ کی ملاقات آج کی تو چلو آپ کو اجازت، میں اپنی طرف سے مجلس کو پوچھے بغیر دے رہا ہوں، امید ہے مجلس منع نہیں کرے گی، مجلس اگر منع کر دے گی تو ان کو میں پھر بھی کلی اختیارات ان کے واپس نہیں لیتا، کیونکہ میں نے مجلس سے جو ہے وہ ان کو با اختیار رکھا ہوا ہے ایک تنظیمی طریقہ کار کے مطابق. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی یہ اجازت دے دیں، آئندہ پانچ دن کی اجازت وہ دیں گے تو آپ آ سکیں گے، کیونکہ آپ ساری رات اگر جاگیں گے تو آرام نہیں کریں گے، تو پھر کل دن کا جدول جو ہے نا وہ آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ فیسلٹی دے دیں آپ کو, چلو چھ دن کی بات ہے تو آپ کو ہم ظہر کے بعد جدول شروع کریں گے کہ روزانہ ملاقات بھی کرو, سحری بھی کرو, روزہ بھی رکھو, اور زہر کے بعد اپنا سلسلہ شروع کریں گے تربیت کا. یہ ان کی مرضی پر ہے کیونکہ ان کو قافلے بھی سفر کروانے ہوتے ہیں, آپ میں سے بھیجنا پڑے گا اس طرح بھائیوں کو, بیچ میں بھیجنا پڑے گا, کچھ کو کل بھی ہے سفر میں بھیجیں گے غالباً, تو ایسے اس طرح بھائی دل برداشت نہ ہو کہ مدنی کام کرنا. ملاقات تو ایک ضمنی طور پر ایک اپنا وہ مشغلہ ایک شوق ہے اپنا ذاتی, لیکن اصل کام مدنی ہے, وہ کرنا کرنا اور ہمیں کرنا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا ہے جملہ مدنی کام کرنے والے تمام ذمہ دارہ نگران کے لیے, اس وجہ امیر علیہ سنت نے ہمارے ان مدنی کام کرنے والوں کی جس طرح مطلب دلجوئی فرما رہے ہیں, جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یقیناً یہ ایک زبردست معاملہ ہے اور ایک بہت ہی پیاری اور دلجوئی اور حوصلے بڑھانے والی امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہیں. اس میں ہم اس میں تمام دعوت اسلامی والے نگران ذمہ داران کے لیے مدنی پھول ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس انداز سے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت نے گویا کہ اس وقت یہ پانچ سات دس بارہ منٹ میں ہر دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو نگران کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا ایک انتہائی بنیادی طریقہ کار ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا انشاءاللہ جامعت المدینہ کے اسلامی بھائی ساتویں رات کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں یہاں شریک ہو جائیں گے. باب المدینہ کے تمام طلبہ اور اساتذہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہوں گے, اور انشاءاللہ پاکستان میں 15 مقامات پر اسلامی بھائی 3 دن کے لیے جمع ہو کر ساتویں رات سے لے کر انشاءاللہ 10ویں محرم کی رات کے مذاکرے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. تو یہ 3 روزہ تربیتی اجتماع ہوگا اور پاکستان کے 15 مقامات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ, ہند کے مختلف شہروں میں جامعات المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ, اور یو کے برمنگم کے فیضان مدینہ کے طلبہ اور اساتذہ اس 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. ان سب کو بھی اپنی دعاؤں سے نواز دے باپا, بالخصوص جو باب المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ ہوں, تینوں راتوں انہیں بھی ملاقات کا شرف عطا فرما دیجیے باپا. اچھا یہ ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں رات, یہ چار ہوگی میرے خیال میں. آٹھویں رات جی باپا, ساتواں دن گزار کے آٹھویں شب کو, آٹھویں شب کو ان کا مدنی مذاکرہ ہوا انشاءاللہ. آٹھویں نویں اور دسویں انشاءاللہ, تو آٹھ نو دس, یہ 3 روزہ ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ. تو ہم پھر آٹھویں رات کو مدنی مذاکرے کے حاضرین سے اس کا مطلب ابھی ملاقات کا سلسلہ موقوف رکھتے رہے گا اعلان, کیونکہ آٹھویں رات کو یہ طلبہ آئیں گے نا, ان کی تعداد کتنی غالباً کم و بیش 1000 کے قریب ہے نا, 1000 یہ ہوں گے, پھر یہ دوسرے سے تو یہ تعداد بڑھ جائے گی, اور اتنے رمضان حال میں سمائیں گے بھی نہیں, 1000 نہیں سمائیں گے, مشکل ہے. اور ان سے 3 راتیں اگر ملاقات کرتے ہیں تو یہ جمے گا نہیں, بہت دشوار ہو جائے گا, بد نظمی ہو جائے گی اور مسئلے ہو جائیں گے. اب اس میں یہ غور کیا جا سکتا ہے کہ جو جدول کے مطابق قافلوں میں سفر کرتے ہیں اساتذہ کی بھی جو تعداد, ان سے اپنے ملاقات کر لیتے ہیں, اساتذہ ناظمین جنہوں نے اس مہینے سفر کیا ہے ان سے ملاقات کر لی جائے, وہ طلبا بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جدول کے مطابق سفر کرنے والے ایک تعداد ہو, اس پر غور کر لیا جائے کہ سب تو سفر کرتے ہی نہیں ہیں, طلبا ہے تو اندر اسٹوڈنٹ, اساتذہ کیا تو ویسے ہی کم سفر پر ترکیب بنتی ہے میرا خیال ہے, اللہ کرے وہ بھی سب دعوت اسلامی والے بن جائیں عملی طور پر. اس لیے کہ جو سفر مسافر بنے ہو نومبر میں دسمبر, جو اپنا یہ طریقہ چل رہا ہے اکتوبر نومبر, اس حساب سے اساتذہ کو شامل کر لیا جائے ملاقات میں, اور یہ جو دوسرے شہروں سے جو عام اسلامی بھائی آئیں گے ان کے قافلے والوں کو چھانٹ کر اس مدنی مذاکرے کے بعد ان کی ملاقات, یہ تو عاشورے کی رات تک چلتی رہے گی ملاقات, باہر کے جو آتے رہیں گے ان سے ملاقات اپنے کرتے رہیں گے قافلوں کے مسافر کو, تو اس طرح اساتذہ کا دل جلاتے رہیں گے کہ ہم بھی سفر کیے ہوتے تو اپنے کو رمضان میں داخلہ مل جائے گا, تو شاید اس طرح اللہ کرے گا وہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر زیادہ سے زیادہ بننا شروع کر دیں. لیکن الحمدللہ ایک تعداد ہے اساتذہ کی جو مدنی قافلوں میں سفر کرتی ہے, ایسا نہیں کہ سارے نہیں کرتے, کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے, جیسے عام اسلامی بھائی بڑے بڑے ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں غیر ذمہ دار کہ جو سفر نہیں کرتے, ہوتے ذمہ دار ہیں مجبور یہ ذمہ دار تسلیم کرنا پڑتا ہے اگر یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. مدنی قافلے میں جو سفر نہیں کرتے ہر مہینے تین دن, میری اصطلاح میں وہ غیر ذمہ دار ہے. برا لگے تو دو روٹی زیادہ نہیں, ایک روٹی اور کم کر دینا. میں پیٹ کا کفلے مدینہ کا تو اپنے ذمہ دار نما غیر ذمہ داروں کو کیسے مطلب لینے کی اجازت دے دوں کہ ڈٹ کے کھاؤ تو پھر زیادہ سست پڑ جائیں گے. اس میں بھی شفقت ہے, پیٹ نکل آئے گا تو بھاگ نہیں سکیں گے. اس میں بھی شفقت ہے. پاپا وہ تین دن کے لیے تو سفر پر ہی ہوں گے نا, یہاں پر جو طلبہ اور اساتذہ یہاں ہوں گے وہ تین دن کے لیے ہی فیضان مدینہ میں ہے, تو سب کو ملاقات سے نواز دیں. آپ کی ملاقات کے بعد انشاءاللہ مزید پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ تین دن تو پاپا یہی فیضان مدینہ میں ان کا قافلہ تھا تو ان کو یہاں بلا لیا گیا, تو وہ تو سفر پر ہی سارے ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ کی ملاقات سے برکتیں اور حاصل کر لیں گے. جہاں سب کو نواز رہے ہیں پاپا, جامعہ والوں کو بھی نواز دیں. پاپا جامعہ والے ہیں نہیں, نعرہ تو لگاؤ. ابھی آنے تو دو یار انشاءاللہ, اور ملاقات کا اعلان ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعداد بھی. اور آپ نے امید تو دلائی دی ہے نا یار انشاءاللہ. ابھی میں ڈن نہیں کرتا اس کو, ابھی تو کل بھی تو مدنی مذاکرہ ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. دور سے سکھائے صلی اللہ تعالی علی محمد. چغل خور چغل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, سجا رہے گا انشاءاللہ, سجی رہیں گی انشاءاللہ, سجی رہے گی انشاءاللہ, گناہ کے گلاب جاری رہے گی, سلو ڈاموں کے گلاب جاری رہے گی, ہمارا مطلب کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جاری رہے گی جاری رہے گی, بھائی بہنوں کے وجود پر سجا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام غوثِ اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی کرے مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان دنوں میں شعر ہے وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا راکی بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کہی وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ